Middernacht, het begin van maandag 10 januari. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Bij de Amerikaan die verdacht wordt van de aanslag op het democratische congreslid Giffords zijn papieren gevonden waarin hij schrijft dat hij Giffords wil vermoorden. De politie ontdekte bij hem thuis een kluis met een envelop. Hij schrijft dat hij de aanslag heeft gepland en hij heeft er een handtekening onder gezet. Zaterdag schoot de 22-jarige man in Tucson, Arizona, 6 mensen dood en hij verwondde er 14, onder wie Giffords. Ze werd in het hoofd geraakt. Uit de papieren in de kluis blijkt dat hij eerder bij politieke bijeenkomsten met Giffords is geweest. Ze had hem daarvoor een bedankbriefje gestuurd. De man is inmiddels aangeklaagd voor onder meer moord en poging tot moord. Morgen moet hij in Phoenix voor het eerst voor de rechter verschijnen. De doktoren van congreslid Giffords zijn redelijk optimistisch over haar kansen op herstel. Nederlanders zijn ook vorig jaar weer minder buiten de deur gaan eten. Restaurants zagen hun omzet teruglopen en ook bij de cateraars daalden de inkomsten voor het tweede jaar achtereen. Supermarkten, winkelketens en benzinepompen verkochten juist meer voedsel dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor onder meer de horeca, FSIN. Volgens de onderzoekers worden de dalende omzetcijfers in de restaurants veroorzaakt door de economische crisis. Mensen kijken waarop ze kunnen bezuinigen. Uit eten is in Nederland duurder dan in andere landen. En het eten in de supermarkt is juist relatief goedkoop. Het Openbaar Ministerie heeft de lijst vrijgegeven met chemische stoffen die lagen opgeslagen bij Chemiepack in Moerdijk. Justitie had de lijst kort na de brand in beslag genomen voor strafrechtelijk onderzoek. Gezien de maatschappelijke behoefte aan meer duidelijkheid is besloten de lijst openbaar te maken. De lijst bestaat uit 52 pagina's. Volgens het RIVM is door de vrijgekomen stoffen geen acuut gevaar voor de volksgezondheid. Dan nog het weer, droog en helder met temperaturen rond nul. Ook morgen droog bij 4 graden. 'S Avonds gaat het vanuit het westen regenen. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound. De radioshow voor echte mannen en dito vrouwen. Mijn naam is Jan Roos en ik heb de griep. En ik ben Jan Dijkgraaf. En in Echte Janne brengen wij vandaag liefde en aandacht. Oh. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. Maar of dat met de hoofdgast van vandaag de moeite waard is, laten we even in het midden. De hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. Maak ons trending topic. En u kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor de stelling in Wat in Geleuter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling luidt, de brand in Moerdijk wordt weer een doofpotaffaire. Aha, laten al uw hoedjes tot ons komen. Kijk, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ben je naar Ajax gekomen omdat de trainer in jou de reddende engel zag? Maar ja, kan je nu weg omdat je gewoon een dikke Egyptenaar bent? Ja, dan ben je een ontzettende Johan. Trouwens, laten we eens even kijken wie deze week een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Op stip op 111, Bernard Welten. Dus ik voel mezelf niet altijd een instrument van de overheid die onmiddellijk doet datgene wat er gevraagd wordt. Ik gebruik nog steeds mijn gezond verstand voordat ik een stap maak. Ah, meneer de korpschef van Amsterdam gebruikt zijn gezonde verstand. Op zich niet verkeerd, toch? Nee, is best aardig. Maar daarom wenst hij zich af en toe niet aan de wet te houden. Oei. En dit gaat dan natuurlijk over het burka-verbod. Ja. Vrouwen in lappen, hij wenst ze niet aan te houden, want nou ja, hij is er eigenlijk niet mee eens. Nee, maar goed, die wet moet er ook nog eens komen. In ieder geval, PVV vreselijk kwaad, wil zijn ontslag. Janine Hennis, onze eigen Janine, boos omdat hij zich niet aan de wens te houden. Dus die gaat blijven, begrijp ik. Gesprekje gehad met die minister opgesteld. We dronken een glas, we deden een plas en alles bleef zoals het was. Ja, Bernard heeft wel meer probleempjes gehad met zijn vorige baas. De man waar ik deze uitzending niet over zou praten. Ik wil nou van die naam niet horen. Precies. In ieder geval, Bernard Welten is in mijn ogen een Johan. Nou, dat is goed. Dan gaan we naar Royston Drenthe. Sinds hij in juli door Real Madrid aan Hercules werd verhuurd, kreeg hij geen enkele keer een volledig salaris uitbetaald. Dat zegt hij zelf. Het salaris van Drenthe is 2,2 miljoen netto per jaar. Dus dat loopt nog in de papieren, ja. Hoorde je dat, Jan? 2,2 miljoen netto per jaar. Rustwonderend. Dat hadden wij bruto net niet, begrijp ik. 2,2 miljoen netto per jaar. Daar kom ik me net niet eens vooruit, Jan. Kom nee, die Drenthe die is er bij Feyenoord weggehaald omdat hij een aardig half seizoen heeft gedraaid door Real Madrid. Daar komt hij niet echt aan de bak, wordt uitgeleend. Nou, het zal allemaal wel, het is allemaal niet netjes dat hij zijn poenie krijgt. Maar hij is wel de enige van de selectie die dan vervolgens ook wegblijft bij de training. Het is een arrogante ventje die wel aardig kan ballen, toch? En arrogante ventjes, die heet dan bij ons Johan. Sowieso. Hé, wat dacht je van Erwin L? Ja, dan denk jij, hoe de hel is Erwin L? Dat is de vaccinelichtjesgooier. Dat is natuurlijk een enorme mafkees. Nou ja, en aan mafkees hebben we geen gebrek in Nederland. Alleen deze mafkees is eigenlijk wel een leuke mafkees. Want in het proces van het gooien van dit vaccinelichtje... wil hij dat de koningin komt getuigen. En niet alleen dat. Hij wil ook dat er een DNA-test wordt afgenomen... zodat er aan het licht komt dat zij eigenlijk helemaal niet van koninklijk bloed is. Zo dom is dat niet, toch? Nee, want dat is natuurlijk dat oranje tuig is natuurlijk vreemdgaand tuig. En daar houden wij helemaal niet van bij echte Janne. Wij zijn monogaam, ja. Maar Erwin L. is gek. Ja, en gekken zijn bij ons... een twijfelgeval Jan. Ik vind het wel leuk wat hij doet. Nee, gek is gewoon een Jalan. Oké, okay, Johan. Ja. Treintje Oosterhuis. Ja, vind jij dit goede muziek, nee, joh? Nee, vind ik echt kut muziek. Oh, dan is het goed. Maar dat maakt niet uit. Haar nieuwe cd, Sundays in New York... komende zaterdag in een oplage van 750.000 exemplaren. Oh, ze heeft fans? Ja, nou ja, althans, de mensen die een AD kopen of krijgen... die gaan dat cd'tje krijgen. Oh, wat leuk. Nou, dat vind ik wel grappig. Ik bedoel, dus zo koop je je gouden plaat. Wij kennen ook iemand die wel zijn nummer 1 hit heeft gekocht. Wie? Die ontslagen in is? In Dries, ex-medewerker Roelvink. Dus dat doet ze goed. En Hans Breukhoven van de Free Record Shop is boos op haar... want die wil nu haar platen niet meer verkopen. Nou ja, lekker relletje, goede publiciteit. Dus het treintje is voor mij, ondanks dat ik die muziek echt helemaal ruk vind... gewoon een Jan. Hey, Free Record Shop, Hans Breukhoven en Treintje Oosterhuis. Lekker belangrijk. ik heb er nog eentje voor je, Jan. Heel belangrijk waarschijnlijk. Rob Gongrijp. De vraag is ook nog eens wat mijn rol is in deze zaak. Er staat alleen maar... dat mijn Twitter-informatie kennelijk van belang is in een lopende strafzaak. Is het mevrouw Gongrijpen of niet? Ik weet niet wat er is, maar het leek op een neug. In ieder geval Wikileaks, hè? Je kent het verhaal van Wikileaks natuurlijk. Ja. Nu wil de Amerikaanse justitie die wil al zijn Twitter-verkeer hebben van die Gongrijp. Nou ja, ik bedoel, ik ben blij dat ze dat van hem willen en niet van ons. Ja, zo, dan moet je niet aan denken dat ze onze DM's even gaan... Nou ja, goed, die Gongrijp is de oprichter van XS for All. Dat is een van de eerste. Ik denk dat onze nerd die ad het er nog wel over gaat hebben. Maar wat gaan we hem noemen tot die tijd? Zou me worst wijzen. Nou, doen we dat. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja. Het is tijd voor onze hoofdgast. Hij schijnt films te hebben gemaakt of te gaan maken. Dat weten we nog niet helemaal zeker. Maar we kennen hem misschien eigenlijk nog wel meer... dat is als een van de horsels van de PvdA. Vaste bewoner van het Amsterdamse Café De Kat. En dus grachtengordelbewoner Puursang. En in elk geval letterlijk een rode. Eddy ter Stal. Welkom, Eddy. Welkom, Eddy. Heren. Horsel van de PvdA. Man, wat moet jij gelukkig zijn. Ja, dat valt wel wat te horselen, toch? Ja, zeker weten, maar je bent er ook van, hè, van de club. Ja, ik ben lid. Al vanaf dat ik, volgens mij, dat ik 20 was of zo. En hoe is dat zo gekomen? Nou, dat was in de Jordaan dat je dus twee mogelijkheden. Je werd of van de CPN en of de Partij van Arbeid. Maar Eddy, jij bent toch een vrijdenkend mens? Ja. Dus dan zeg je, flikker lekker op met je CPN en de PvdA. Ik doe het wat ik zelf wil. Ja, maar je hebt altijd ook een groep liberalen in de Partij van Arbeid gehad. Dus zeg maar liberalen die iets minder van de asfalt waren, zeg maar. Liberalen binnen en dat de PvdA? En dat was altijd binnen het hele gebeuren met Bos en zo. Dat kon altijd wel, er was altijd wel een soort... richting daarbinnen. De paarse PvdA'ers, zeg maar. Dus je bent geen sociaaldemocraat? Nou, meer sociaal-liberalen, weet ik wel wat. Maar dat heb je daar ook, hè? Dat kon altijd. Er was altijd een stroming binnen de Partij van de Arbeid. En nu niet meer, bedoel je? Weet je, liberalen binnen de PvdA. Die hield ik dan niet vast. Ik was niet zo van de demonstraties. Maar nu bestaat die niet meer, die richting? Ik hoor er weinig nog van, moet ik zo zeggen. Ja, je bent stil geworden. Ja. Wie zat erbij? Nou ja, dat waren gewoon een beetje wat... Noem eens namen. Dat je dacht van, oh mee, dat was die ook goed? Nou ja, je hebt, laten we zeggen, binnen de JS heb je toch al een beetje wat meer vrijzinnigere stromingen. Ja, natuurlijk. Weet je, en dan uiteindelijk krijgen ze echt een vak. Kijk, en dan voor, zijn ze en voor zeg maar, de hardline, laten we zeggen, oud-links is binnen de Partij van de Arbeid, was Wouter Bos en zo. En Van der Laan waren natuurlijk ook niet echt van de rode club of zo voor hun. Maar sociaaldemocratie, ja, wat gaan we daarmee doen? Ja. Ach, kijk, weet je, op een gegeven moment dingen waren dingen zoals vrouwenrechten en homorechten en het vrije woord en bla bla bla. Maar dat wordt nu gewoon meer, dat is nu meer ter rechterzijde. Dat is een beetje uit handen gegeven. Hoe komt dat? Ja, dat is een heel. Ja, je hebt er van die dat mea culpa links, weet je, die dus alles mensen met een ander kleurtje anders beoordelen dan. Hoe bedoel je anders? Nou. Wat milder, denigrerender dus, vind ik altijd. Tweederangs. Ja, maar je hebt, nou bijvoorbeeld, je hebt dus. Dat loopt ook dwars door al die linkse partijen heen, hoor. Je hebt ook wel gewoon normaal weldenkend links. Maar je hebt ook echt van het hele oude links, die bijvoorbeeld, bij wijze van spreken, als er in Afrika twee stammen maken elkaar af, dan presteren ze het nog om te zeggen van ja, nee, dat komt door het, weet ik veel wat, lukrake grenzen, kolonialisme. Dus dat, je hebt echt zoiets van ja, zo, hè, het zijn ligt niet aan, ja, het ligt niet aan de hond, het ligt aan het baasje, weet je. Dus dat vind ik een vorm van racisme. En dat heb je bij zeg maar, dat oude links, dat zit daar behoorlijk. Maar dat is jouw partij nog altijd? Nou, er zitten dat soort mensen. Maar je hebt ook wat normalere mensen, zoals Van der Laan, vind ik goed. Weet je. En die Sharon Dijksma, die moet je ook niet onderschatten. Maar laten we eerlijk zijn, de hoofdmoot van de PvdA is nu echt het grote linkse bolwerk. Ik bedoel, daar ja, nou, liberale vrouw is er wel uit, geloof ik. Ja, maar ik vind bijvoorbeeld die vrijzinnigheid, weet je, bijvoorbeeld je bij D66 heb je bijvoorbeeld Boris van der Ham of die Marietje Schaken. Dat vind ik wel heldere, ja. Weet je, die gasten. Maar die zitten ook bij een andere partij. Ja, maar daar zitten natuurlijk ook bij D66 ook heel veel oud-links. Maar PvdA had bijvoorbeeld Mary Vos. Nou, die was keurig uitgenaaid, hè? Ja, die moest keurig de mond houden. Ja. En waarom? Nou ja, omdat ze ook misschien wat te uitgesproken en te liberaal misschien was. Ze was meer op economie, maar daar was ze natuurlijk behoorlijk liberaal in. Maar waarom zeg je niet gewoon op? Ja, maar weet je, ik heb altijd wel, als ik met VVD'ers ben, die weten het allemaal wel. Het is wel vrij helder. Maar het is belangrijk in de hele, zeg maar, seculiere beweging, dat als je daar de sociaaldemocratie wegvalt, dan blijft, weet je, dan heb je het goed. De liberalen, dat zit er wel oké. Als jij opzegt, valt het nog niet helemaal weg, Eddie. Nee, maar als je bijvoorbeeld, maar als het in het algemeen, als de sociaaldemocratie weg zou vallen als belangrijke, zeg maar, paarse, progressieve, seculiere stroming, als dat, zeg maar, ook ten prooi valt van het groepsdenken en helemaal religie en zo. Ja, dat is precies wat er aan de gang is. Ja, dat is ook een heel ja, toch? Maar je heel zegt nu dat de sociaaldemocratie de buffer is tussen liberalen en religieuzen? Nou, nee, het is een element van, zeg maar, van de seculiere beweging. Maar als die het, zeg maar, laat afweten. Maar luister goed, Eddie. De PvdA is toch de laatste jaren, nou, de laatste tientallen jaren, verre van seculier. Nee, maar dat zeg ik wat anders dan. Dat is toch ook het probleem? Ah, nee, maar dat ze als maar jij in zegt, principe, als ze wegvallen, hebben we een probleem. Nou, als ze wegvallen, is het toch een probleem. Ik bedoel, het was toch ontworsteling van kerk en kapitaal en dat soort dingen. Ja, dat was ooit. Ja, dat was ooit, maar dat is dus nu niet meer. Maar nu, ik bedoel, die Van der Laan waar je net over had, dat is inderdaad een burgemeester die heeft gezegd, laten we kerk en staat scheiden. Ja, dus en zijn voorganger, is weer de man getrouwen aan het gedachtegoed van de Partij van de Arbeid. Maar, het oude gedachtegoed bedoel je? Ja, nou goed, gewoon de beginselen, gewoon hoe het hoort. Maar is die partij niet gewoon overbodig geworden? Dat zou heel goed kunnen, ja. Nou, wat vind je? Ja, ik ben niet zo van de partijen. Ik ben meer van mensen, weet je. Ja, maar je bent wel lid van de partij. Ja, ik ben lid van de Partij van de Arbeid. Daar ook, wat het enige wat wel goed is, dat ze wel een band hebben met, zeg maar, wat ze dan de rotwoord, allochtone gemeenschap hebben. Dat daar wel die discussie is. Dat daar is wel heel wat te bevechten. Maar ja, goed, die praten ze naar de mond. Dus wat bevechten ze dan nog? Nou, ja, het is. Kijk, ik ken ook heel veel, laten we zeggen, wethouders en dat soort dingen. Of weet je, van Marokkaanse afkomst die hartstikke atheïst zijn. En die hele grote problemen hebben met het feit dat. Noem er zijn. Dat moeten ze zelf maar zeggen. Ja, hebben we het over Marcouch? Marcouch is geen atheïst, dat was een moslim. Maar over wie is dan een Marokkaanse atheïst die wethouder is? Ik ken er een heleboel. Maar dat moeten ze zelf maar zeggen. Ja, want ze zitten nog in de kast, hè, als atheïst. Ja. Nou, dat is toch ook triest? Ja, natuurlijk is dat triest. Dat is ook een probleem. Dat is ook het probleem. In Nederland, kijk, hoe het economisch zit en economisch, dat zal allemaal worst zijn. Wat gewoon het enige dat echt relevant is gewoon de seculiere rechtsstaat en gewetensvrijheid. Dat is het enige. Wat ik echt bedoel, voor de rest hou ik me helemaal niet mee bezig. Het zijn echt die twee dingen. Nu zit Van der Laan in Amsterdam, hè? Ja. Goede burgemeester, als je mij vraagt. Ja, nu, ik mag van Jan de naam niet zeggen, maar zijn voorganger die leidt nu de Partij van de Arbeid. Hoe vind je dat hij het doet? Ja, het is niet echt een politicus, het is meer een diplomaat. Ja, maar wel, dus is het meer. Dus kloten. Ja, maar ik zou ook niet weten wie dat wel zou moeten doen op dit moment binnen de... Ik zou Van der Laan dat moeten doen. Van der Laan, die Martijn van Dam misschien. Jacques Monash. Ja, Martijn van Dam is een aardig jongen. Ook dat gedoe, die kijkt ook een beetje naïef naar Hamas, vind ik. En dat soort dingen. Dat is een bevrijdingspartij. Ja, terwijl dat zijn mensen die met de religieuze politie de lokale bevolking terroriseren. Of gewoon Diederik Samsom, hè? Ja, weet je, ik weet het ook niet. Je hebt wel principes. Ja. En het is een idealist. Dat bedoel ik. Ja. Ik geloof niet dat je fan bent. Ik vind een aardige jongen. En nee, maar dat zeg ik. Geen fan dus. Nee, maar ik vind gewoon dat er überhaupt gewoon... dat er veel meer belang moet worden gehecht aan bijvoorbeeld... aan, het klinkt een beetje een rot woord, maar het doet wel weer op geld tegenwoordig. Het feminisme, gewoon echte vrouwenrechten. Niet dat je blij genoeg bent als iemand met een hoofddoekje... naar de universiteit gaat, want alsnog zeg maar met... niet buiten de stam mag trouwen. Maar die vrouwenrechten, laten we eerlijk zijn... de rode vrouw, hè, maar daar komt het wel vandaan. Laten we eerlijk zijn, de PvdA heeft vroeger... echt wel goede dingen gedaan. Yeah. Nee, onder de vrouwenemancipatie, homo-emancipatie. Nee, maar een aantal maar die vrouwenemancipatie van die rode vrouwen... die is wel gestopt bij de autochtone vrouw. Ja, natuurlijk. Dat is ook een maar daar zit dus een element van racisme in. Ja, precies. Want wat ze zelf, er zijn persoonlijke vrijheden... die ze voor zichzelf voor geen goud zouden willen inleveren... maar die gunnen ze mensen met een kleurtje niet. Denk, nee, die moeten wel tevreden zijn met minder... want die zijn niet meer gewend. Ze knipten het BH-stuk, maar doen wel een soort lofzang op de hoofddoek... alsof dat een vrije keuze is. Natuurlijk is het... in principe een vrije keuze. Maar hoe komt het nou dat mensen die voor... dat 99% van de mensen die niet van zijn geloof valt... dat die puur toevallig het geloof van zijn ouders kiest? Dat is al toch het bewijs. Ja. De PvdA, wat gaan ze doen bij de statenverkiezingen? Ja, ik denk dat de lek is nog niet boven. Dus ze gaan verliezen? En zijn we dan af van de man wiens naam ik niet mag noemen? Die is nou... Ja, jij mag hem wel noemen. Ik denk, het is hem ook niet allemaal in de schoenen te schuiven. Het is gewoon een algemeen iets. Het zit in de krochten, zit het hele bewustzijn van dat ja, de hele vrijdenkerij, vrijzinnigheid, dat is er gewoon is niet Is het niet zo dat de Nederlander, en dan moet ik dan misschien zeggen dat dat de autochtoon is, het gewoon niet meer vreet, die PvdA? Nou ja, sowieso is de illusie dat Nederland dan een links land is. Dat is gewoon nooit zo. Dat schommelt tussen de 60 en de 50% steeds, is rechts. Ja. Nee, maar de PvdA is toch geen linkse partij? Ja, wat noem je een linkse partij? Nou ja, ik vind vrouwenrechten, homorechten, het vrije woord... zijn progressieve thema's. Nee, maar ja, hoef je niet meer te komen bij de Partij van Arbeid. Vrije woord is niet echt... Je bent het niet meer geclaimd. Nee, zeker nog. En ze zijn meer bezig met de vrijheid van godsdienst. En als daar dan zeg maar het vernederen van homo's en vrouwen in zit... dan is dat maar zo. Ja, ze is een beetje een... ik ken ook wel heel veel PvdA'ers die er wel mee bezig zijn. Maar de algemene teneur is dat die thema's bij de VVD veiliger liggen, ja. Mag ik een klein complottheorietje eventjes tegen je aanhangen? De complotten bestaan niet, ben ik helemaal van overtuigd. Nou, wie weet, nadat ik hem heb uitgesproken. Daar zijn mensen te dom, te dronken en te geil voor. Complotten bestaan niet. Nou, dat vind ik eigenlijk nu al een goed antwoord. Ja. Te dom, te dronken en te geil voor complottheorie. Mensen praten altijd hun mond voorbij. Maar goed, de voormalige burgemeester, wiens namelijk nu wel genoemd, Job Cohen... die was vrij mild ten aanzien van de Marokkaanse jeugd bijvoorbeeld in Amsterdam... Zou dat ermee te maken kunnen hebben dat hij toen al dacht... ik word binnenkort premier en ik heb die Marokkaanse stem nodig? Nee, dat is cijfermatig klopt het al niet. Want ik bedoel, binnen de PvdA was men er ook al van overtuigd... op het moment dat je zeg maar, de seculiere kaart trekt... dan verlies je misschien een deel van de traditionele moslimkiezers. Alleen het is bijvoorbeeld -2 + 5. Het zou electoraal juist, die seculiere kaart trekken... had electoraal juist goed geweest. Dus dat is, als we het lek erboven willen komen... dan is dat dus de troef. Terug naar het seculier. Ja, dat denken we, ja, uiteraard. En ik denk ook dat heel veel mensen uit die zogenaamde allochtone gemeenschap... dat heel veel gewoon vrijdenkers, hoger opgeleiden... daar gewoon echt op zitten te wachten. Die willen echt niet in een groep worden opgesloten. Stel dat ze nou zeggen van, nou, weet je wat... we flikkeren dat hele gesodemieter flikkeren we eruit. We gaan gewoon weer seculier. We gaan gewoon weer voor die emancipatie. Komt Eddie dan terug? Nou, dat weet ik niet. Sociaal-economisch ben ik best wel links of zo. Maar ik vind dat soort thema's inderdaad, zoals het vrije woord... en gewetensvrijheid, vind ik belangrijk. Maar ik kom je dan weer terug bij de partij en ga je dan ook zelf? Ik ben ook een beetje het hele debat ingerold. Ik had daarvoor ook wel dingen gedaan, maar toen Theo vermoord werd... ik zat in het 9-uur-journaal, ik ben het debat niet meer uit geweest. Het was nooit echt heel ernstig de bedoeling geweest... om me daar heel nadrukkelijk mee te bemoeien. Maar het was wel handig dat ik lid was van de Partij van de Arbeid. Dan kon ik op het hele gedoe met de godslastering... dan kon ik met mijn partijkaart spelen, om het maar zo te zeggen. Dat was handig gewoon. Moord op Theo van Gogh. En dan komen we straks nog even op hem terug. We gaan nu even iets anders doen. Ja. Als je niet erg vindt, Eddie, dan kan jij gewoon even je glaasje drinken. Ja. Want ja, een echte Jan, dat wil toch eigenlijk iedereen zijn? Trouwens, vorige week was wat Erdi ter Stal weer zelf nog de echte Jan. Ruim. En ruim, ja, had je goed gesproken. We schrokken ervan. Ja, maar ja, goed, als je dat dus niet bent, dan ben je een ontzettende Johan. En dat wil gemind zijn. En in de Jannebie maken we uit of iemand een echte Jan is. En deze week één van de helden uit het glazen huis. 3FM-DJ Gerard Ekdom. Goedenavond, Gerard. Dag Jan en Jan en Erdi. Gaat het goed, Gerard? Ja, het gaat heel goed. Ik ben er niet meer in, hè. Dus dat is... Oh, is het afgelopen, dat gebeuren? Nou, dat huis is afgebroken en weer weggevoerd. En volgend jaar weer, toch? Volgend jaar weer. Ja, nee, het is heel succesvol. Het is heel succesvol. We hebben zonder wat voor belastingcenten dan ook... We hebben 7,1 miljoen opgehaald door mensen die het een warm hart toedragen wat wij deden. En waar het naartoe ging vooral ook. En daar waren wij ongelooflijk trots op. Ja. Hey Gerard, wij wilden iemand van 3FM hebben en wel de ster. En toen zei iedereen, dan moet je Gerard Ekdom hebben. Jij bent echt heel hard aan het gaan, hè, bij 3FM. Is dat zo? Ja, dat weet je gewoon niet zo bescheiden, Gerard. Ach, nee, nou, kom op, normaal. Giel Beelen, maar niet zo verkant. Nee. Ik snap het. Niemand heeft het meer over Giel Beelen. Gerard Ekdom is de man. Hoe kan dat nou weer? Dat weet jij wel. Nee, dat wilden we jou vragen. Gerard Ekdom, je bent gewoon de allerbeste. Nou ja, dat zeg jij. Ja. Kan jij trouwens, je blijft er wel rustig over, maar kan je eigenlijk nog wel rustig over straat, Gerard? Nou, ik maak me er een beetje zorgen over, ja. Ik was gisteren een poging bioscoopje aan het doen. Ja. En dat was best lastig. Wat wel weer heel voordelig werkte, was... We gingen even wat eten en we hadden nog even tijd te overbruggen voordat de bioscoopfilm begon. En ik ging een kroegje in met mijn terbeminde. En je mocht niet betalen? Nee, ik mocht niet betalen. Jezus, nou dan ben je heel groot, Gerard. Mrs. Ekdom of een andere terbeminde? Nee, het was Mrs. Ekdom. Heel gelukkig. Maar je wordt dus heel veel herkend. Maar dat is natuurlijk ook niet zo gek, hè? Met zo'n grote bril en zo'n groen regenpetje. Ja, dat is, op een gegeven moment wordt het toch een handelsmerk, hè. En van Jeroen Nieuwenhuizen naar Giel Beelen. Dat is toch mooi dat ik zo... Ik heb namens Jan Roos, die ook heel groot wil worden, nog een vraag. Ja. Hoe hou je de groepjes van je af? Ja, nou ja, dat is altijd lastig, hè. Maar ik doe mijn best. Maar het is moeilijk. Het is hard. Zijn het? Voor het glazen huis hele mooie vrouwen. Ja? Waar je daarna nooit meer wat van hoort. Maar in het dagelijks leven, ach, dat valt best mee. Hey, dat glazen huis, het is een groot succes. En dat komt niet alleen maar door dat goede doel en die andere sneu-types die erin zitten. Dat komt eigenlijk gewoon door jou. Nee. Hoeveel jaar zit je daar al in achter elkaar, man? 40. Nou, ik heb mijn lustrum gehad en ik lustrum, dus dat komt mooi uit. Mijn vijfde keer was dit. Dus, maar het is toch ongelooflijk, hè? Want het is alleen maar, wie zit er bij Gerard Ekdom in het huis? Want dat staat gewoon al vast. Nee, dat staat nooit vast. Ik bedoel, of het nu dit Gerard. In december gaat gebeuren, ik heb geen idee. Jij wint altijd. Jij zit er altijd in. Er valt niets te winnen. Ik denk dat er een koper plaatje op een van die nesters is geschroefd, Gerard. Nee, maar dat heet dan directiebesluit, maar dat is niet helemaal waar. Het was een zenderredactiebesluit, wie erin gingen. En ja, ik zat er weer bij. En ik moet ook wel zeggen, het is ook wel mijn ding. Ik vind ook wel echt iets wat ik goed kan, denk ik. Nou, absoluut. Ik weet zeker, Gerard. En ik denk dat je wel meer goed kan, want je bent gewoon de koning van de radio, laten we eerlijk zijn. En we zijn heel erg trots dat je bij ons in ons toch wel amateuristische nachtprogrammaatje toch eventjes langs wil komen. Dames en heren, Gerard Ekdom van 3FM is wel te horen bij de echte Janne. Maar goed, we hebben ook nog een conceptje te vullen. Dat is namelijk de echte Jan of Johan. En dat gaan we even met jou doen, Gerard. Als je nog even tijd voor ons hebt natuurlijk. Laat eens eventjes gaan luisteren. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ja, Gerard, zou je even uitleggen? Want meestal lig je natuurlijk s'nachts te slapen. Met een groepje. Of met een groepje. Met een groepje, uiteraard. Je krijgt 20 keuzevragen, dus je mag kiezen uit het een of het ander. Ja, echt veel moeilijker hebben we het niet gemaakt. We zouden dit ook op 3FM kunnen doen. Zo makkelijk is het. 5 punten per vraag. En uiteindelijk houdt Jan bij of je een echte Jan bent bij een goede score. We gaan er wel vanuit van wel, trouwens, Gerard. Wat is het kwotum voor je echte Jan? Nou, je moet gewoon een 6 halen. Je moet gewoon echt, maar Gerard Ekdom die haalt minimaal 9. Als Gerard Ekdom geen echte Jan is, dan weet ik het niet meer, hoor. Nou, dan zaag ik mijn been af, ik zweer het je. Nou, ik ben benieuwd. En ik snij een oor af. Ben ik klaar voor, Gerard? Ik laat me wel een oor aan naaien, dat komt wel goed af. Nee, dat is heel goed. Viespeuk. Komt-ie. Nou, leuk grapje. Oké, komt-ie, Gerard? Ben ik klaar voor? Jo. Giel Beelen of Rob Stenders? Oei, Giel Beelen. Ajax of Feyenoord? Ajax. Schaatsen of wielrennen? Ach, Jezus. Geen van beide. Wielrennen. Nuance of gestrekt, Ben? Dat laatste. Amanda Krabbe of Nikki Plessen? Amanda Krabbe. Vlees of vis? Vis. Marianne Thieme of Janine Hennis? De laatste. Jij moet je de krant voorlezen, heren. YOLO of Rob Hoogland? Ik werd altijd bestolkt met Rob Hoogland door mijn opa en oma. Dat zal ik in godsnaam Rob Hoogland zeggen. Oh. Terecht. Hey, het glazen huis of thuis bij mevrouw Ekdom? Ja, zeker thuis. Seks of voetbal kijken? Alleen maar seks, nooit voetbal. Radio of tv? Radio. Cohen of Van der Laan? Van der Laan. Wilma Nanninga of Bert Wagendorp? Bert. Nou, gaat goed hoor. Ja, PvdA of VVD? VVD. Geer of Goor? Geer. Afvallen of accepteren? Nee, afvallen. Twitter of e-mail? Wat zei je nou? Nog één keer. Twitter of e-mail? Twitter of e-mail? Ja, Twitter wel. Porsche of Audi? Maar mensen die in Porsche rijden weten niet hoe ze het schrijven. Hè? Dat vind ik altijd wel, stoer. Porsche. Arbeidsvitamine of effe Ekdom? Effe Ekdom het is. Turken of Marokkanen? Turken. Nou, dat is ook opvallend. Dat zegt niemand. En de bonusvraag is natuurlijk de echte Jan of Johan. Nou. Hey, ja. Gerard. In het programma Echte Jan zeg je toch Echte Jan? Wou ik zeggen, ja. Ruim, Gerard. Nee, toch? Ja, gewoon een keurige 7,5 gescoord. 7,5? Ja, want je begon echt dramatisch slecht. Ja, het was waardeloos. Het was echt een wijvenantwoorden op rij. De eerste 5 ja, ongeveer. Vis kon niet, hè? Nou, ja, we dachten van Giel Beelen of Rob Stenders. Dan ga je toch niet van Giel Beelen kiezen? Nee, dat had je God moeten zeggen, maar... Ja. Ja. Poont, weet je wel. Ik wil jullie ook even, pesten. Ja. Ja. Nou, en Amanda Krabbe of Nikki Plessen, die moet je ook nog even uitleggen. Want nee, Nikki is wel netjes. Nikki is... ik vind Nikki heel fijn. Maar? Ik had Nikki moeten zeggen. Op het moment dat ik dat niet zei, dacht ik eigenlijk... waarom heb ik Nikki niet geroepen? Ja, nou, dan maken we er alsnog een 8 van. Doe maar een 8 dan. Oké. Okay. En het verhaal Rob en Giel is... het is moeilijk, want Rob is een soort van vader voor me. Ja, nou, en die bedrieg je dan? Giel is mijn broertje. Nou, flik je broertje eruit. Je gaat je vader niet een dolk in zijn rug steken. Kom op nou, even Gerard. Ja, je moet op een gegeven moment ook... hij was altijd, nu is het een keer Giel. Nou ja, volgende keer is hij het weer. Ja, dit lijkt een beetje op het mooie meisje dat een lelijk vriendinnetje meeneemt naar de disco, hoor. Wat jij nu over Giel zegt. Nou ja. Want naast Giel sta jij natuurlijk wel te stralen. Ja, nou, Giel en ik kennen elkaar goed. Dat bedoel ik. We zijn een twee-eenheid. Ja, nou, hij past net in het profiel van je schoenen, joh. Kom op nou, je bent veel groter, Gerard. Nee, maar we zijn even... Nee, hij is nog groter dan ik. Nee, maar ik bedoel, als character, als mens, als radiomaker. Nou, vergis je niet in Giel, hoor. Nou ja, goed. Maar ik ben blij dat jullie zo ongelooflijk fijn over mij spreken. Wij zijn fan van jou. Ooit zo zou gebeuren. Gerard, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Want, je gaat naar Jelmer voor het shirt. Je gaat naar Jelmer. Jelmer Guziglo, die zit te wachten, want die is ook fan van je. Die wil graag je adres noteren, zodat we het echte Jan een shirt naar je kunnen sturen. En ja, wij bidden God op ons blote knietjes dat je hem een keer aan doet. Ja, ik ga hem zeker een keer dragen. Ik ben trots dat ik hem heb. Hartstikke geweldig, man. Hey, Gerard, dankjewel. Prettige nacht en succes morgen met de show. Dankjewel, Jannen, en een fijne avond. Dankjewel, tot ziens. De gasten van Echte Jannen mogen hun eigen muziek voorstellen voor de uitzending. En wij flikkeren dan in een polletje. Vandaag hebben we dus een twitpolletje gedaan. En dit werd de nummer 4. Nou, Eddie. Creedence Clearwater Revival, Born on the Bayou. Bayou. Nou, ik vind het mooi, dat is echt een beetje van die... Ja, van die inteeltkoppen uit het zuiden of zo. Van die white trash. Alsof een krokodil het zingt, is het altijd een beetje. Ja, die moerasmuziek. Ik vind John Fogerty wel een fijne stem. Ja, ja, nee, daarom. Maar ik zie dan niet gelijk een trailer trash voor me. Ja, dat heeft het wel een beetje. Voor mij heeft het wel een beetje die connotatie. Over trash gesproken, Eddie. Ja. We gaan het even hebben over je boek. Helemaal goed. Ik loop of ik vlieg. Ja. Wat is dat voor titel, man? Nou, dat is omdat ik eigenlijk alleen maar dingen op loop- of op vliegafstand doe. Ik heb dus geen rijbewijs. Oh jeetje. Heel Amsterdams. Heel Amsterdams. Dus ik doe dingen op loopafstand of ik vlieg de wereld rond. Maar dat was een beetje het idee van de uitgever. Ben je wel eens in Maastricht geweest? Ja. Groningen? Ja. Hoe doe je dat dan? In het lopen? De trein. Oh, dat ook? In de trein. Dus je rijdt ook wel een beetje. Ik moet soms mijn films wel eens proberen. Maar Eddie, waarom dit boek? Ik heb het helemaal gelezen gisteren. Mm-hmm. 222 pagina's. Ja. En dan lees ik, ja, ik had geld nodig. Ja, zo begon het. Dat was een grap natuurlijk. Ja. Ja, nou, dat was echt zo. Een vriendinnetje van mij van toen, die had een boek geschreven. En Hoe heette ze? Sophie van der Stap. En toen vroeg de uitgever, toen ik daar was op het feestje... wil je ook een boek schrijven? Ik dacht, nee. Want ik dacht, ja goed, ik lees ook heel weinig en zo. En op een gegeven moment, inderdaad, vorig jaar had ik geld nodig voor gezogen. En dacht, nou... Doe maar, weet je. Dan krijg je een voorschot. Dat soort dingen. Dat is toch maar een paar duizend? Of? Ja, maar dat is al heel wat. Hoeveel heb je verkocht, Eddie? Ik heb geen idee, maar de eerste druk van 1000 is nog niet... maar het is wel de bedoeling dat we daar overheen gaan. Je hebt nog geen 1000 boeken verkocht? Nee, maar hij ligt ook echt nergens. Ik heb goede recensies en dat soort dingen. Ja, omdat het is een filmmaker. Dat schijnt ook echt zo te zijn bij die... Ja, maar goed, jij begint je boek met... Hallo jongens, ik ben dyslectisch. Ja, maar dat ben ik ook. Ja, maar bedoel, dat hoef je toch niet te zeggen, want dan gaat de redacteur over me. Nee, maar ik had een redacteur, Theo de Holman's dochter, Marcia. Dus die zegt, maar wat verwacht je qua verkoop? Ik heb geen idee. Ik ken die boekenwereld helemaal niet, joh. Ik lees ook nooit een boek. Maar ja, voordat jij weer een grote goede film gaat maken, moet je geld precies hebben. Ja, dus dames en heren, wil je een goede film van Eddie ter Stal zien? Ja, loop naar de goede boekhandel. Maar dan ligt hij niet eens. Maar nou, hij ligt dan bijvoorbeeld bij de filmboeken. Bijvoorbeeld Joost Zwageman, die was heel blij. Ja. Die vond het een heel leuk boek. Die zei, ja, het wordt gepresenteerd als een autobiografie. En wie wil een autobiografie van een filmer? Hij zegt, het is een verhalenroman. Het is een het is hartstikke een leuk boek. Maar het werd echt... Ik vond het goed. Ja, die vond het leuk. Zullen we het even over de inhoud hebben? Ja, waarom niet? Ja, jij hebt het gelezen. Ik heb dat boek niet voor niks gelezen. Vrouwen. Vrouwen, ja. Alleen uiterlijk telt. Zeg ik dat dan? Ja, intelligentie en karakter zijn niet van belang. Ja, absoluut. Goede opmerking. talent, politieke voorkeur. Maakt helemaal geen fuck uit. Nee, dat is natuurlijk een redelijk provocerende opmerking. Mijn moeder die beschuldigde mij inderdaad altijd dat ze allemaal een beetje op elkaar leken. Die zegt, het is vast niet op hoe... Indische typjes, hè? Meili Vosjes. Dat zijn jouw Meili types, Vosjes, toch? Ja. Toch? Heb je het wel eens geprobeerd bij Meili? Nee, joh. Kijk, knal van een vriend. Van haar vriend? Ja, want dat is ook zoiets. Nooit die van een andere. Als die oudere rechten hebben, niet. Ja, dat bedoel ik. Dus iemand als iemand zegt, als een vriendinnetje op iemand anders heeft, en dan komt die terug, dan wel. Maar wat is een mooie vrouw? Jezus, Meili Vos vind ik een mooie vrouw. Verder. Bijvoorbeeld. Verder. Ik heb net een ontzettende kutfilm gezien van een vriendinnetje van mij. Die wilde naar die film toe, van wijvenfilm. Anne Hathaway vind ik wel mooi. Maar die leerde ik pas vandaag kennen in die film. Ja, nog nooit van gehoord. Nee, ik ook niet. Maar je hebt een vriendinnetje, dan ga je met naar de film. Ben je een man die vriendjes is met meisjes? Ja, dat is een goede tactiek meestal. Ja, maar werkt dat? Ja. Maar zeggen ze toch, die blijven met je fikken van me af. Je bent net een broer voor me. Nee, dat is wel, dat is de achterdeur, hè. Oh, dus jij ga je dan ook met ze... God, zo maar kraken. Krijg eventjes die van die Anne Hathaway, krijg ik even een foto te zien. Ja, nou, daar ben ik ook wel fan van. Hé, maar Eddie, ga je ook met ze winkelen en zo? Nee, ik ben niet van het winkelen. Wat doe je wel allemaal met ze? Ik ga met ze op vakantie en weet ik wat allemaal. Maar het hangt er natuurlijk af van wie het is. Uitstapjes en praten over emoties. Helemaal niet, nee, daar ben ik niet van. Ja, hoe ga je dat dan aanpakken, man? Ja, dat moet vanzelf gaan, toch? Nee, maar je wordt eerst bevriend met je. Ja, nou ja, niet altijd. Maar ik vind dat altijd seks met gabbertjes is, als er vrouwen zijn, is vind ik veel spannender dan. En waarom? Ja, omdat het ongebruikelijk is. Het is gewoon spannender. En ook omdat je dan dingen durft te vragen. Nee, maar het is, ik weet niet, echt vanuit een relatiesituatie, dat vind ik altijd wel vrij snel administratieve handelingen worden. Ik vind datgene wat dan ongebruikelijk is, vind ik leuker. Maar je hebt geen relatie, geen vaste? Nee. En geen rijbewijs? En geen rijbewijs. En geen werk? En geen werk. Gaat wel goed met je, Eddie? En, en je politieke partij ben je kwijt? Ja. Jezus. En je kat is overleden? En mijn kat is overleden. Hoe is het daarmee? Nou, die dood, maar hoe is het met het verwerkingsproces? Ja, nee, dat is veel zwaarder dan ik dacht. Ja, want dat was wel echt... Maar dat is echt waar. Ja, dat was echt het kind van mijn katten. Weet je, het dochtertje van mijn kat. En die sliep altijd bij mij. En het heeft echt heel erg een maand geduurd. Ook als er een vrouw naast je lag dus. Ja, ja. Nou, sowieso. Omdat dan, weet je, dan draperen ze zich wat anders. Maar dat, nee, dat was echt heftig. Dat was op Twitter heel groot. Ik dacht eerst dat je een geintje maakte over die kat. Nee, mensen gingen er echt heel serieus. Maar het was ook echt, voor mij is echt een ding. Oh, het was een geintje? Nee. Maar je was echt helemaal van de kaart, hè? Ja, natuurlijk. Want je kat dood was. Ja, ik denk, wezen. Wat, ik denk, wat is dat nou voor een saaie flapdrol, zeg maar, over die kat. Dat moet je zelf maar je hield van die kat? Ik hield heel veel van die kat. Maar hij slaat toch wel van vliegen dood? Ik heb er op de... Nee. Nee? Nee. Ik heb haar op de wereld geholpen. Ik heb haar ouders met elkaar in contact. Ik heb echt letterlijk het plastic zakje van haar afgehaald en de navelstrengetje. Ze sliep altijd bij mij. Plastic zakje, Eddie? Ja, zo'n vliesje. Eddie, maar even zonder dolle. Je staat echt nog geen vlieg dood? Nee. En je trapt ook nooit op een slak? En, nee, als het even kan. Ja, die partij waar jij naartoe moet is wel duidelijk. De dierenpartij. Ja, daar heb ik ook wel eens op gestemd, volgens mij. Echt waar, Eddie? Ja. Ik ben vegetariër. Hoewel, ik eet wel vis en zo. Dat wel. Ik ben ook volstrekt hypocriet wat dat betreft. Ja. Maar Jan, wie heeft Eddie Test al uitgenodigd? Ja, jij. Oh. Vorige week. Oh. Oei. Zullen we dan iedereen heeft zijn hebbelijkheidjes. Ja, ik ben gek op beesten. Hé, hey, en wat we ook ontdekten in jouw boek. Jij bent de mannelijke Kirsten Verdel. En niet alleen omdat je rood haar hebt. Godsnaam is ja, kom op. Hé, hey, collega. Er is in Amerika een gekleurde man tot president verkozen. En vervolgens is het drie jaar lang aan mevrouw geweest. Ja, die ken ik. Die overal vertelde dat ze in het campagneteam van Obama zat. Die heeft eigenlijk gezegd. Maar jij hebt nog meer handen aan hem gegeven, namelijk één. Ik heb hem een hand gegeven. Jij bent de mannelijke Kirsten Verdel. En dat heb je niet uitgemolken. In het boek? Nee, juist pas in het boek. Maar de afgelopen twee jaar Oh ja, nee, maar ik bedoel, was ook geen verdienste. Nou, die Kirsten Verdel, die staat er nog steeds op haar post. Die zijn rijk geworden. Ja, maar goed, die heb ik echt er wat voor gedaan, geloof ik. Wat heb jij gedaan? Ik kwam daar als een soort ramptoerist. Kwam alleen even kieken, hè? Tegen, ja. Meen je niet? Nee, je hebt ook folders verspreid. Ik heb folders, ja, nee, precies. Maar ik heb niet in zijn campagne gezeten of zo. Nee, gewoon een hand gegeven, een keer gezwaaid naar hem. Ja. Oh. Nee, dat heb jij ook allemaal gedaan, was ik. En dan staan we 1-1. Hé, maar helemaal te joepen de poepie, want Obama die werd het. En nu? Ben je nog steeds blij? Ik vind hem wat naïef wat betreft de buitenlandse politiek. Maar ik denk dat... weet je, ik vind het heel bijzonder dat een... het is wel een hele stap vanaf de 60e jaren, vanaf de apartheid, dat nu gewoon in Amerika een zwarte man leider van de vrije wereld is. Ja, maar jezus, dat is toch gewoon... hebben we het weer over een kleurtje. Ja, maar toch, in dit geval... Weet je, ik bedoel, dit is... Je moet iemand niet op... Maar in Amerika is toch een ander geval. Vrij conservatief land, hè? Ja, is wel zo, maar we hebben... In Amerika denk ik dat de rechterkant van de politiek juist... in tegenstelling tot Europa, juist heel erg niet van het vrije denken is... en veel meer van religieus. Liberal is daar een scheldwoord voor de linkse hufter. Ja, maar liberal is daar goed. En hier ook, liberalen is hier ook goed. Maar daar is zeg maar meer... Nee, als je daar een liberal bent, dan ben je een hippie, hoor. Dat vinden ze vreselijk daar in Amerika. Ja, nou, ik vind dat niet zo erg daar, in Amerika. Maar wat vind je van Obama naast zijn kleurtje van hoe hij het nu doet? Want je hebt folders voor ik vind hem op een heleboel dingen vind ik hem redelijk naïef. Ook die toespraak in Cairo, weet je, waarin hij zeg maar... de handreiking. Beetje, een handreiking is op zich wel goed, maar niet naar een religie of een gedachtegoed. En doe dat naar de mensen toe, weet je. En ga niet lopen likken naar een gedachtegoed toe. Dat moet je gewoon niet doen. Maar wat deed hij daar dan precies verkeerd? Hij had op een hele conservatieve universiteit in Cairo. Dan had hij de islam aan zich. Prijs dan de samenwerking tussen Egypte en weet dat. Want natuurlijk, je moet daar gewoon de gematigde krachten wel ondersteunen. En wat hij ook heel slim doet, is inderdaad wat hij heel goed ziet... is dat die hele Afghaans-Pakistaanse arena, dat het daarom draait. Dus dat in die zin geloof ik wel dat hij wel weet wat hij doet. Religie komt veel terug bij... Ja, terwijl ik helemaal totaal atheïstisch ben opgevoed. Ik heb er nooit last van gehad. Maar is dat misschien het probleem? Nee, je hebt er nu last van. Helemaal niet. Ik heb er nu last van, ja, precies. Ja, precies. Maar bedoel, je bent atheïst... Ja. En je begint veel over religie. Zie dat Weet je, ik ben gewoon opgegroeid in een hele vrijzinnige, vrije samenleving. Daar heb ik van geprofiteerd om zeg maar, weet je, de dingen mee te maken die ik heb meegemaakt. En ik zie gewoon met name... Kijk, ik denk dat Henk en Ingrid hebben er geen last van in die zin. Maar ik zie het heel veel dat Turkse, Marokkaanse, Nederlanders... gewoon echt last hebben van een soort druk van die cultuur. En waar het bijvoorbeeld Geert te doen is om Henk en Ingrid... die er dan geen last van zouden hebben... dat gaat er mij in eerste instantie om. Zijn van de mensen die er het meeste last van hebben... van de zogenaamde islamisering... zijn natuurlijk mensen van die afkomst. Dat hun leven toch door een soort groepsdruk wordt bepaald. En dan denk je, Eddie van de Grachtengordel... die gaat dat eens even bestrijden. Nee, sowieso kom ik niet. Jordaan is geen Grachtengordel, hè? Grachtengordel is maar je woont tegenwoordig wel in de Grachtengordel. Nee. Café de Kat. Ik woon in... Dat is ook niet de Grachtengordel. Nee, alleen de Gracht. Ja, maar het is Jordaan. Ja, die is gedimd ook. Sorry jongens, ik weet het allemaal niet hoor. Ik kom uit de rest van Nederland. Ja, hij komt uit Rotterdam. Zullen we even Eddie weer wat rust gunnen? Ja, Eddie, kom even lekker bij, jongen. Jan, we gaan even namelijk over sport hebben. Daar heb je helemaal niks mee, Eddie. Nou. We gaan straks ook over sport met jou praten. Maar ja, het wordt een beetje een zwart randje, hoor. Nu een beetje een triest moment. Want Jan, was je zaterdag nog in Rotterdam voor de uitvaart van Koentje? Nee. Koentje Moulijn? Ik moest een boek lezen. Van Eddie? Ja. Maar je bent toch een Rotterdammer? Je loopt altijd op je borst te kloppen. Ik ben een Rotterdammer. Ik ben geboren in Rotterdam, maar ik heb niet zoveel met Koen Moulijn. Waarom niet? Ja. Het was toch de hinde van de linkerflank? Ik heb iets met iemand anders daar. Luister maar. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Over de doden niets dan goeds. Dat betekent niet dat je ze in blinde bewondering alleen maar veren in de kont moet steken. Dus Koen Moulijn was, met alle respect, niet de beste Feyenoorder aller tijden. Dat is namelijk Willem van Hanegem. Koen Moulijn was wel een groot Feyenoorder. Iemand die nog leed aan de ziekte die clubtrouw heet. En die dientengevolge tot zijn dood een kledingzaak moest runnen om in zijn onderhoud te voorzien. Koentje kreeg bij Feyenoord nooit wat hij verdiende, het lot van de clubvoetballer. Koen Moulijn was ook een modelvader. Eentje die bereid was een nier af te staan om het leven van zijn gehandicapte zoon Raymond te verlengen. Overigens te vergeefs, want afgelopen zomer overleefde Koentje zijn enig kind. De verdiensten van Koen Moulijn, u heeft ze de afgelopen week op allerlei manieren langs zien komen. Van een overdreven special van 16 pagina's bij het Algemeen Dagblad... tot een met de hark geschreven column van Bart Jongman in de Volkskrant. Mooi spul voor verzamelaars. Maar er was slechts één echte dissonant. De website Wel Ingelichte Kringen. Dat is eigenlijk een verzameling gejatte shit van buitenlandse kranten. Maar soms menen de makers, die veelal uit de kringen van HP De Tijd komen... ook een stukje Nederlandse inhoud aan hun site te moeten toevoegen. Dus konden we deze week uit de mond van Gerard Driehuis... de broer van Vara Corrivé Kees, vernemen dat Koen Moulijn nogal veel zoop. Gerard twitterde er vrolijk op los, nog voor Koentje zijn laatste adem had uitgeblazen... dat aspect van Koen Moulijn toch niet onderbelicht mocht blijven. En toen Koen eenmaal dood was, tikte Driehuis er een stukje over op de website... die het beste uit de buitenlandse kranten publiceert. Misplaatst in vele opzichten. Saillant detail is dat Wel Ingelichte Kringen... al eerder door een dronken lap in de eigen gelederen in de fout ging. Toen Kastaters op Koninginnedag 2009 een aanslag op de koninklijke familie pleegde... was Henk Steenhuis van Wel Ingelichte Kringen er als de kippen bij... om Willem-Alexander plichtsverzuim te verwijten. De prins was iets in het leger... Dus had hij hoogstpersoonlijk die taters de keel moeten doorsnijden, zoiets. Minder dronken mensen om Steenhuis heen haalden die waanzin vervolgens snel van de site. Maar binnen 2 jaar blijkt Wel Ingelichte Kringen nog altijd een beter gevulde wijnkelder dan advertentieportefeuille te hebben. Koentje zou er niet eens boos om geworden zijn. Hooguit verdrietig, want dat was hij zijn hele leven. Verdrietig. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Zo, dan maak je weer een paar vrienden mee, Jan. Ja, hartstikke goed gedaan, jongen. Dat is maar een core business. We stappen trouwens weer even over naar de achterneef van Johan Cruijff. Toch, zo ongeveer. Achterneef, ja, hè? Ja, mijn moeder is een neef van mijn moeder. Dus een achterneef van jou? Ja. Hoe voelt dat om de achterneef van God te zijn? Ja, God, ik weet niet. Ik heb de man toen vanaf mijn 10e heel weinig nog gezien. En dat je werd te groot voor hem. Ja, dat is ook een beetje, misschien dat hij een beetje schuchter of zo. Ja, je bent toch een bekende Nederlander. Ja, voor de rest zie ik nog als een begrafenis is of iets, weet je. En wat zegt hij? Hey Eddie. Zegt hij, hey Johan. Ja, het is meer de zoon van Miep, ben ik dan. Hey, zoon van Miep. Zoon van Miep. Zeg je dat dan, zoon van Miep? Nee, maar zo kent hij me natuurlijk. Hij kent me als kind en als mijn moeder kent hij natuurlijk. En hij kent er gewoon van. Eddie, het is het al voor Simon. Ik weet niet of je ooit een film van mij gezien hebt. De film Simon, iedereen heeft die film gezien, man. Nou, zijn broer wel, Henny, die zie ik dan veel vaker, want die woont... Maar als je Henny ziet, wil Johan je toch niet meer zien? Dat is ook een beetje een ding. Aan welke kant sta jij? Ja, niet. Geen. Mijn moeder ook niet. Dus dat is een beetje een ding in de familie. Toch? Ja, dat vind ik ook. Vind ook belachelijk. Het zijn twee hele eigenwijze, uitgesproken mannen. En allebei lieve mensen. Onvolwassen. Maar dus, op dit gebied. Ja, maar ik vind dat heel erg jammer. Ja. Hé, wat vind je van Johan? Nou, je noemde het net al, hè. Dat is toch... God, zei hij. Ja. In die zin gewoon niet als mens, maar gewoon als voetbalfenomeen. Je ziet nu ook dat Guardiola hem ook zeg maar constant aanhaalt... als degene waarop je voortgeborduurd hebt. Maar waanzinnige voetballer, daar zijn we het over eens. Ja. Maar was je nou als trainer eigenlijk wel zo goed? Absoluut wel. Ja? Want je ziet dat ook datgene waar hij nu zeg maar, waar hij altijd prat op ging, dat hele situatie dat je het centrum van verdedigend centrum van de tegenpartij, dat je snap dat je open moet laten. Zeg maar tegen mij. He, dat je dan, dat zie je dat Barcelona doet het nu. Dat ze die centraal duo laten zwemmen. De Arsenal doet. Ajax is het ook aan het doen. Suárez gaat nu het rechterpoot op links. Soumani de andere kant. Ja, precies. En ze laten het open voor Eriksen. Het doet op geld weer, laten we zo zeggen. Wat? Het is weer in de mode om zo te voetballen. Hey, laat het even over Amsterdam hebben. Want ik heb dat hele boek gelezen. En wat ik ook lees is dat je tamelijk neerkijkt op de rest van de wereld. Ja. Hoe komt dat? Ik zeg wel ja. Ja, het is nee, kijk, nee, het is, je moet een soort... Kijk, ik begin met een stelling dat zeg maar de kroeg waar ik zit... dat de stamtafel, dat het centrum van de wereld is. Ja, ik bedoel, je moet er ergens van uitgaan. Ja, dat is narcisme, toch? Ja, dat is narcisme. Maar dat is dus een literaire stelling, schijnt dat dan te... Ja. Maar goed, in ieder geval... Je bent dyslectisch, je hebt nog nooit een boek geschreven... je gaat hier nou een beetje literair zitten doen. Ik had een redactrice. Oh ja. De dochter van dan weet je het wel. Maar goed. Over inteelt gesproken. Nee, maar dat je dus zeg maar. Ik vind dat ze in het meest vrijzinnige land. Het gidsland van de vrijzinnigheid. In de meest vrijzinnige stad. In het meest vrijzinnige café. In het beste dingen. Daar zit ik dan. En vanuit daar vertel ik over de wereld. Nee, maar je kijkt echt neer op die boeren van buiten Amsterdam. En dat heeft hij daar heeft hij goed recht. Moeten ze zelf weten. Je noemt ze ook boeren. En dat soort dingen. Je noemt ze ook boeren. Ja. Er zijn toch geen boeren in Maastricht en Groningen? Nee, het verschil is namelijk, ik zal het wel even voor je opnemen. Het verschil is namelijk dat Amsterdam de enige echte stad van Nederland is. Enkhuizen heeft ook stadsrechten, hoorde ik. Je was gisteren in Enkhuizen. Ik probeer het voor je op te nemen. Eddie. Dat schiet me even te binnen. Jezus. Hé, hey, maar Amsterdam, dat is, daar gaat het. Ja, maar dat is ook folklore, dat is ook een dingetje. Als bijvoorbeeld bij Ajax, ook al komt de tegenstander uit Rome of Parijs, dat zijn alsnog boeren. Dat is ook een grap. Je moet het ook een beetje met. Maar Amsterdammers hebben geen humor. Dat zeg jij. Ja. Nou ja, kom maar op dan. Verras me. Ja. Kijk, dat lukt niet. Dat is ook typisch voor Amsterdammers, dat lukt dan niet. Ja, maar en niet vragen, doe jij het dan? Een mop of een anekdote, dat is inferieure humor. Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, natuurlijk. Wat is er mooi aan Amsterdam? Wat is er mooi aan Amsterdam? Ik vind het een hele zachtaardige stad. En dat klinkt als een echte Johan. Maar het is wel zo. Het is een hele... Er zit een soort mildheid rondom die stad. Mildheid? Ja. Het is harde humor, maar er zit toch altijd... Harde humor ten koste van een tegelijk, ander? Tot jezelf er wel bij, dan pik je dat niet? Kijk, vergelijk zeg maar steden als bijvoorbeeld Amsterdam... met bijvoorbeeld met Londen of weet ik wat... of Malmö of Antwerpen, Brussel. Dat is veel harder. De maatschappij is er veel... Ik ben altijd ook van overtuigd dat het hele gebeuren met integratie en zo bij ons... dat het toch iets is wat we heel erg goed doen. Dus dat voetballen met kransen en zo op 4 mei, is ook heel Amsterdams. Dat is zo. Er is heel veel mis, er moet heel veel gebeuren. Ik ben er ook best mee bezig. Maar als je kijkt bijvoorbeeld in Parijs of in Birmingham... dat is de totale parallele samenleving. Ben je een Somalische vrouw in Birmingham... kan je het gewoon vergeten voor de rest van je leven. Want een normaal leven ga je niet hebben. Of in de Pakistanse gemeenschap. En dat heeft een Marokkaanse vrouw in Amsterdam best wel. Het is toch... Nederland is milder. En dat, weet je, wij denken dat... Want is er toch een soort van nuchterheid in die neder-moslim... die dan elders, waar die maatschappij toch harder is. Ik denk in Nederland, er is iets wat we goed doen. En dat klinkt heel gek, want er is nog heel veel mis. Maar ik denk dat we in Nederland... Je gaat van Amsterdam naar Nederland. Maar je zei net ook het meest vrijzinnige land van de wereld. Ja. Dat is toch een grapje, of niet? Ja, natuurlijk. Noem eens een tijd en plaats waar het vrijzinniger was dan. Dat is een uitdaging aan jou. Ja, Jan. Een BVT'tje. Ja, dat is een BVT'tje. Bek vol tanden. Nee, maar gewoon het hele gebeuren, weet je, van we kwamen met het homohuwelijk en dat soort dingen maar dat was. Dat was. Ja, dat was. En, het staat onder druk. Dat staat onder druk, absoluut. Ja. Berlijners nu dacht ik. Om even de vraag te beantwoorden. Berlijn is nu de stad waar het allemaal kan. Trouwens. Ja. We worden ingehaald. Ook geen gay capital meer, allemaal dat soort gezoeken. Nee. Het is wel voorbij. Nee, het is ook wat bij ook een beetje opvalt. Dat is heel weinig. Jullie met die kuthaven. Houd alsjeblieft op, man. Dat de PVV de grootste partij is onder homo's. Daar moeten ze toch echt eens over gaan nadenken. Dat is niet helemaal waar, hè? Dat is onder de gay-krantlezers. Onder de gay-krantlezers. En dat zijn niet allemaal homo's. niet alle homo's lezen de gay-krant. Toch, Eddie? Gaat ie goed, Jan? Want je hebt griep. Ja, nee, joh. Ik zit helemaal kapot te gaan, maar ik heb hem niet uit. Eddie, als Rotterdam nou vandaag de Rotterdammer van het jaar zou moeten kiezen, was dat bijvoorbeeld Koen Moulijn geworden. Mm-hmm. Hè? Want zo zijn Rotterdammers, sentimenteel als ze neten. Yeah. Je hebt zomaar zien janken, die lelijke mensen. En jullie kiezen die gozer van Markt. Die is vandaag Amsterdammer. Ja, ik weet niet meer hoe die heet. Vandaag Amsterdammer van het jaar benoemd door het voormalige verzetskrantje. Ja, de baas van Markt. Die handelt in macrobiotische shit. Geen idee. Ik weet alleen dat mijn kat ooit is genomineerd voor de Amsterdammer van het jaar. Wie? Mijn kat. Dat stond toen voor op de... Mijn kat? Die dooi, hè? Nee, Fred. Er stond voor op het parool stond dan, zeg maar, de 10 genomineerde Amsterdammer van het jaar. En in plaats van dat ik op een van de foto van mijn kat neergezet. Dus Fred is ooit als Amsterdammer van het jaar genomineerd. Dat is het enige wat ik weet. En dat is humor dan waarschijnlijk. Weet ik veel, maar dat deden zij, dat ik niet. Hé, hey, Jan, wat is er met jou aan de hand, man? Ja, kom op, jongens. De Markt is gewoon een winkeltje. De eigenaar van die winkel wordt Amsterdammer van het jaar. Die man heet Bolle van zijn achterhand. Ik snap het wel. Hij heeft gewoon iets heel slims gedaan. Quirijn Bolle. Ja, die verkoopt biologische appeltjes aan juppen. En alles gaat per gram. Die loopt helemaal binnen dus daar. Dus als je het goed berekent naar een kilo, betaal je 45 euro voor een kilo. Elders staat die man die lacht. Dus als je de boel belazert, ben je Amsterdammer van het jaar. Daar komt het op neer. Ja, bij ons wel. Daar zijn we trots op. Wat een stad, man. Maar wie kiest dat dan? Ja, weet ik veel. Parool, ja. Nou, ik denk de lezers van het Parool. Ja. Hey, Eddie, even nog even iets over Amsterdam-Ajax. Mm-hmm. Worden we kampioen? Ja. Ja. Dat denk ik wel, maar ik denk dat Afellay weg is bij PSV. Dat wel een verschil gaat maken. En wie gaat de doelpuntjes maken voor Ajax? Ik hoop dat Suárez blijft. En als hij weggaat? En ik denk van... En Elham Doui, die kan zijn motivatie niet meer terugvinden? Nee, dat vind ik toch wonderlijk, hè? Ik vind een goede voetballer. Ik doe een beetje aan Niels denken van vroeger. Maar ik denk als je zo'n voetballer je niet kan motiveren voor Ajax, dan is hij goed met je. Maar El Hamdoui, die gaat weg. Thuis, ik heb het laatst geleerd. Je moet het El Hamdoui zeggen. Jongens, kom op. En Suárez gaat weg. Ja, nee, voetbal in gevoel. El Hamdoui. Wie gaat dan een doelpunt maken? Nou ja, vanuit de tweede lijn heb je natuurlijk ook nog Eriksen en de jongen. Ja. Dus we worden kampioen met bal uit de tweede lijn. Nee, maar die komen het strafschopgebied binnen en dat soort dingen. Hij weet ook van alles, weet hij wat. Behalve van muziek, volgens mij. Want Jan, ja, probleem. We gaan straks naar het grote nieuws. Maar eerst even een lesje originele verkrachten. Brian Ferry solo met de Stones klassieker Sympathy for the Devil. Oh, en waarom, Eddie, waarom? Waarom nou, jongen? Ik vind Brian Ferry wel, dat vind ik wel een held. Ja, Love is the Drugs. Ja. Maar niet het mooiste nummer van de Rolling Stones verkrachten. Ja, maar ik wilde dat nummer. Daarvoor weet je wat, laat ik het nou eens een keer... Oh, lekker dwars, lekker Amsterdams. Ja. Godverdomme nou, zet maar aan dan ook. Nou, doei. And his ministers, Anastasia. while your kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? And after all, it was you and me. Let me please introduce myself. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Het dodental na het neerstorten van een vliegtuig in Iran zal naar verwachting nog verder oplopen. Volgens de Rode Halve Maan zijn veel van de 35 gewonden er slecht aan toe. Bij de crash kwamen zeker 70 passagiers om het leven. Het toestel verongelukte in slecht weer vlak voor de landing op een binnenlandse vlucht van Teheran naar Urmia. De oorzaak van het neerstorten is niet duidelijk. De Boeing 727 van Iran Air maakte melding van een technisch probleem en zou vervolgens meerdere keren hebben geprobeerd te landen. Het toestel kwam terecht in een weiland en brak in stukken. Minister Schippers van Volksgezondheid is voorlopig niet van plan de ziekenhuizen meer tijd te geven voor de opgelegde bezuinigingen. De ziekenhuizen moeten dit jaar 314 miljoen euro besparen, omdat ze dat bedrag in 2009 te veel hebben uitgegeven. Schippers zegt dat ze hen meer tijd wil geven als ze met goede, harde plannen komen. Maar ze zegt dat ze nog geen enkel plan heeft gezien. Nederlanders zijn ook vorig jaar weer minder buiten de deur gaan eten. De restaurants zagen hun omzet 5% teruglopen. Bij cateraars daalden de inkomsten met 3%. Supermarkten, winkelketens en benzinepompen verkochten juist meer voedsel dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor onder meer de horeca, FSIN. Volgens de onderzoekers worden de dalende omzetcijfers in de restaurants veroorzaakt door de economische crisis. Mensen kijken waarop ze kunnen bezuinigen. Uit eten is in Nederland duurder dan in andere EU-landen. Het eten in de supermarkt is juist relatief goedkoop. President Obama en andere westerse leiders hebben prijzende woorden gesproken over het referendum in Zuid-Soedan. De Zuid-Soedanezen kunnen een week lang stemmen over onafhankelijkheid van Zuid-Soedan. De Amerikaanse, Britse en Noorse ministers van Buitenlandse Zaken prezen in een gezamenlijke verklaring de omstreden Soedanese president Bashir, die door het internationaal strafhof is aangeklaagd. Bashir wil niet dat Zuid-Soedan zich afscheidt, maar belooft de uitslag van het referendum te respecteren. Het weer droog en helder met temperaturen rond nul. Ook morgen droog bij 4 graden. 'S Avonds gaat het vanuit het westen regenen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Mijn excuses voor de muziek. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. En voortaan doen we gewoon de echte Stones. Beeld van drie mannen die bewijzen dat uitstraling belangrijker is dan uiterlijk heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor wat een geleuter op 0800-1121. En de stelling van vandaag luidt: de brand in Moerdijk wordt weer een doofpotaffaire. Maar dat is straks. En dat is straks, maar nu eerst onze hoofdgast. Dus deze editorstal. Filmmaker, dat moeten we toch maar eens een keer ook bespreken, Eddie. Je bent of was bekend voor de films. Daarna werd je gewoon eigenlijk bekend als Eddie tegen de PvdA. Ja. Of tenminste, van de PvdA, maar ziet graag vernieuwing. Maar laten we het eens even over je echte vak hebben. Eddie, wanneer komt er nou weer eens een film, man? Ja, ja goed, dat is lastig. Hè? Je bent toch afhankelijk van of dat gefinancierd wordt. Dat is subsidie dat bedoel je? Ja. Ja, gewoon in landen waar zeg maar met klein taalgebied kan je niet anders dan een subsidie. Nee? Dat is hem helemaal zo. Maar eigenlijk na Simon en Fox Popel, die weet je, dat was toch misschien wel kritiek succes of zo, weet ik veel wat. Maar er gingen gewoon ook niet heel veel mensen heen. Wat is niet heel veel? Nou, bijvoorbeeld na Simon ging 180.000 mensen. En als ik bijvoorbeeld Dikketje Dap de Movie zou maken met Jantje Smit in de hoofdrol, dan gaat er 1 miljoen. Ja. En dat is toch een beetje wat omroepen naar kijken. Want je hebt namelijk niet alleen het filmfonds nodig, die een beetje inhoudelijk beoordeelt, maar je moet ook een omroep erbij hebben die de andere helft van het budget betalen. Dus die kijken dan naar de kijkcijfers. Hey, Dikketje Dap de Movie. Of een bekend boek, weet je. Of ik schrijf zelf scripts. Maar dat is altijd een beetje risicovol natuurlijk. Maar verdom je dat? Om dat soort... Ik ben filmmaker, niet op filmmaker te zijn, maar ik wil mijn verhalen vertellen. En dat was met Simon en Fox Populi. En ik heb nu ook hele leuke scripts. Eén over een comedy over babyboomers en eentje over stalkers. Daar ben je nu aan het schrijven. Ja, en dat doe ik dan liever dan dat ik een bekend boek neem. En dat soort dingen. Maar dat is toch heel erg lastig. Ja, mijn boek is niet te verfilmen. Moet ik mezelf spelen? Ja. Nou, kan je wel. Nee, maar het is niet te verfilmen. Ik zou niet weten waarom niet, want het is ketsen, een beetje vergaderen, een beetje vliegen. Ja. Maar ik heb een leuk script geschreven over stalkers. Comedy, een zwarte comedy over stalkers. En nou ja, en is die beter, ja, dat is een van mijn betere scripts. Nou, en ze staan op je te wachten natuurlijk. Ja, de film vond het misschien wel, maar de omroepen, dat is heel erg lastig. Die hebben liever een bekend boek. Een televisieomroep. Ja, maar dat is altijd de helft, dat weten mensen niet. Dus de helft van een filmbudget wordt altijd door een publieke omroep gefinancierd. En gaat het dan van hun budget af? Of dus is daar een speciaal potje voor? Er is een speciaal potje voor kijk- en luistergeld. En meestal is dat 40% van het budget. En zonder een omroep kan je geen film maken. Dan moeten we dan maar eens vragen of we nog zo'n potje hebben voor Eddie. Bij Pond. Ja, jullie hebben er we zijn toch een omroep? Ja, we hebben ook zo'n potje blijkbaar. Ja. Hey, maar dan willen we... En dat past ook wel bepaald, denk ik. Dat is zo'n zwarte humor. Ja. En is het dan mogelijk dat Jan en ik ook een rolletje krijgen dan? Een figurantenrol zeker. Oh, ergens achter in de horizon mogen zitten. Ja, dat gaan dan we kunnen we nog de pleuris met je film. Ja. Hey, maar heb je zelf last van stalkers? Ja, ik heb wel een aantal gehad, ja. En vrouwen, mannen? Mannen katten. Altijd, mannen altijd. Mannen? Ja. En meestal hebben we met vriendinnetjes te maken die stalker hadden. Maar je hebt ook van die soort politieke stalkers en internetstalkers. Je hebt allerlei types. En daar gaat die film ook over. Over allerlei. Dus de meeste, die zijn, dat heet eritomanie. Die hebben dus de waan dat iemand verliefd op ze is. En dat zijn meestal, mannen geweest. Ja, dat is de meeste op vrouwen dan, waar ik dan toevallig op dat moment mee was of zo. En dan, dat is een soort ziekte. Die hebben dus, en is in de waan dat iemand verliefd op hen is of open staat voor avances, terwijl er op geen enkele manier daar aanwijzing voor is. Oh, dat heb ik en ook, dat, is dat is natuurlijk heel grappig. Want ik vind menselijk defect is altijd leuk voor comedy. Maar even terug, hoor. Mannen die verliefd op jou denken te zijn. Nee, op vriendinnetjes. Op vriendinnetjes. Maar ja, dat wordt natuurlijk ook geprojecteerd op de man. En op de omgeving en de moeder en weet ik wat allemaal. Je hebt gelopen genoeg gekken rond. Nou goed, je film Stalker, daar loop je mee te leuren. Ja, en ik heb ook nog een comedy over babyboomers. Nou, dat is ook altijd leuk. Ja, dat grijze tuig een beetje afzeiken. Ja, gewoon types die eerst dan Maoïst zijn en dan bij de Bachman zitten en naderhand Arabist worden en dat soort dingen. En dan VVD gaan stemmen omdat ze hun huis heel goed hebben kunnen verkopen. Refereer je nou aan mij? Nee, helemaal niet. Oh, nee, maar je ziet heel vaak van die oude hippies. Ik ben de armste VVD'er. Ja. Qua ja. Stemgedrag. Ja, nee, maar je hoeft ook niet altijd voor je eigen portemonnee te stemmen. Okay. Dat vind ik ook wel netjes van je. Nee, maar je ziet heel vaak van die mensen die vroeger helemaal hippie te pippie waren. Helemaal voor de peace en love en helemaal socialistisch en helemaal te gek. En toen was een huis wat ze voor 10.000 gulden hebben gekocht in 1 keer 1,5 miljoen euro waard. En toen waren ze opeens van de VVD. Nou, of ze stemmen gewoon nog op de Partij van de Arbeid en nog steeds het huis van... Want het is natuurlijk wel dat heel veel mensen toch vaak... Er is ook een soort zelfmanifestantendom bij mensen. Ze willen als een goed mens gezien worden. Dus en rijk en een goed mens. We komen altijd terug op de PvdA. PvdA zeker. Ja. Jij schrijft in je boek dat alle acteurs narcistische trekjes hebben. Ja, want als je vraagt genoeg dan regisseurs. Ja, daar wilde ik naartoe. Ja. Waar was jij op 9-11? 9-11 was ik... Ik liet een foto van mezelf maken. Een pasfoto. Op een dat schrijf je over acteurs, hè? Dat als je aan acteurs vraagt, wat doen ze op 9-11? Precies, we hadden een casting met acteurs. Dus het was een dag na 9-11. En dan doe je altijd ten eerste een babbeltje. En ze hadden het alleen maar over... wat het met hun gedaan heeft, hoe zij het verwerkt en met wie ze erover gesproken hebben. Niemand zegt gewoon, oh, wat erg voor die mensen. Wat raar. En was die pasfoto gelukt? Ik zit hem altijd, weet je dat ik hem altijd nu nog probeer te zoeken van, want dat was het moment ongeveer van dat. Ja, ik weet nog wel toen die vliegtuigen daar zo naar binnen vlogen. Wat toen, jij toen deed? Toen dacht ik bij mezelf, joh, je zou toch in zo'n vliegtuig zitten? Ja. Ja, ja, goed. Weet je wat je, weet je volgens Eddie Terstal moet denken? Nou. Wat erg voor die mensen. Nou, dat vond ik ook wel. Ja. Toch? Nou ja, goed, 9-11, toen werden we even wakker, geloof ik, in de westerse wereld. En niet heel veel later werd toch wel een goede vriend van jou, Theo van Gogh, een beetje vanuit dezelfde hoek vermoord. Een wonderlijke dag. Ik werd toen gebeld 's ochtends door een bevriende actrice. Die zei, Theo is waarschijnlijk vermoord. En toen werd ik, een paar minuten later zat ik in het NOS-journaal, die belde mee op. En eigenlijk werd het daar toen pas bevestigd. Toen ik dus, maar je zat in het journaal zonder dat je het wist? Ja, toen wist ik nog niet helemaal zeker. En pas in het journaal werd het bevestigd. Toen ben ik naar kantoor gegaan, naar Theodor en Gijs, waar Theo's kantoor. En ondertussen belden andere journaals of ik ook commentaar wilde geven. Maar ik wist helemaal niks. Ik had alleen gezegd, mijn eerste commentaar, ja, de fascisten zijn onder ons. Ik wist ik voor wie ze vermoord had. Maar ja, gewoon iemand, weet je, die je roept vermoord op. Ja, dat is in het journaal en je moet een kooitje geven. Ik bedoel, dat zei Theo altijd, de fascisten zijn onder ons. Dus dat had ik herhaald. Nou, dat werd bevestigd. Het beeld werd bevestigd toen ik werd ingevuld over wat er echt gebeurd was. En had je verwacht dat het ooit zou gebeuren? Ik had hem een paar dagen daarvoor, zat ik in India, had ik hem aan de, want hij was niet mee geweest naar India, en omdat hij bang was om te vliegen. En toen zei ik nog maar goed dat je niet bent, want je had waarschijnlijk een of andere Maharaja beledigd. En dan was je waarschijnlijk hier op een of andere chockvol plein was je opgehangen. Toen zei ja, dat is ook wel weer waar, zei hij. Dat was toen 3-4 dagen voordat hij vermoord werd, ja. Maar zag je het aankomen? Nederland? Nee, natuurlijk niet. Ook niet na Fortuyn? Nee, daar hou je toch op een of andere manier geen rekening mee. Maar ja, Fortuyn is vermoord door een of andere maffe dier. Door een andere maf. Ja, we hebben net gehoord hoeveel maffen er in Nederland zijn. Veel. Ja, nee, natuurlijk, maar dat is waar. Nee, maar dat was heel bizarre tijd. Maar Theo van Gogh is vermoord om zijn mening en om dingen die hij riep en wat hij schreef. Ja. Maar goed, er was ook een filmmaker. Maar zo kende ik hem ook. Weet je? Toen ik jong was, toen was hij al een tijdje bezig. Hij heeft me echt geholpen in mijn jeugdtijd. Dan? Ik vind dat hij bijvoorbeeld interview en die boek van Wolkers, dat heeft hij heel goed gedaan. Ja. Maar toen ik jong was, heeft hij me echt een beetje geholpen. En daar kende hem gewoon als collega. Ja. En ja, dat heeft nog allemaal wat voeten in aarde gehad, ja, het hele gebeuren. Wat bedoel je daarmee, voeten in aarde gehad? Nou ja, goed, de zaken zijn natuurlijk ook wel op scherp gezet daarna. En we hebben ook wel de aard van dat soort islam. Ja, want hij dat vind ik ook een beetje, weet je, mensen dat dan... Ja, toen hij vermoord werd, ik weet nog dat een Pakistaanse zo'n Polaroid-fotograaf... die ging zich tegenover mij verschuldigen dat Theo vermoord was. Vond ik ook wel redelijk bizar. Het is net, bij wijze van spreken, als je alle moslims de schuld geeft van terrorisme... kan je wel alle joden de schuld van Barbara Streisand gaan geven. Maar als hij vermoord is om een film, is het wel voor zijn slechtste film geweest. Ik vond het helemaal niet zo'n slechte film. Het wordt heel esthetisch. Vond je Submission een goede film? Nou, ik vond het er mooi uitzien, maar een ding niet meer. Het is toch een mini-dingetje. Het is toch geen film te noemen? Ja, maar daar ging het even niet om. Het is gewoon een film die over een statement over vrouwenmishandeling... Hoe vond je die film van Wilders? Ja. Dat is net zo lang ongeveer. Ja, dat vind ik Submission mooier. Esthetisch gezien. Ja. En inhoudelijk? Weet je, wat ik ook het probleem vind een beetje met Wilders... Ik vind ook heel belangrijk dat je de politieke islam... dat je daar iets over signaleert dat het gevaarlijk is. En blablabla. Maar als hij bijvoorbeeld naar 9-11 gaat... dan gaat hij weer dezelfde riedel afsteken. Terwijl ik als zoiets gaat hebben over de positie van christenen in het Midden-Oosten, weet je... Mensen worden vervolgd en vermoord en weet ik veel wat. Nee, dat krijgen we dat getetter over. Ja. Hey, een van die dingen die de PvdA heeft laten lopen... is die vrijheid van meningsuiting. Ja. Dus jij kan Submission 2 wel gaan maken? Ik maak alleen mijn eigen script. Als statement. Nee, maar zou je het kunnen? En zou je het durven vooral? Nou ja, ik bedoel, in mijn film zitten op mijn manier al zeg maar mijn commentaren daarop. Weet je, ik ben gewoon probeer er autonoom in te zijn. En het antwoord op de vraag? Zou je dat durven? Zou ik het durven? Dan moet ik het antwoord op schulden. Misschien. Ik hoop dat ik dat zou durven. Laat het zo zeggen. Ik kan daar niet. Nee, maar weet je, daar kan je niet over zeggen. Als mensen zeggen, zou je onderduikers gaan in een oorlog? Geen idee. Dat weet ik nog niet. Maar je hebt je leven toch niet over voor een filmpje, hè? Die kom op nou eens even. Nee, maar het aanbod is mij niet gedaan. Theo, ik heb geen idee wat ik erop zou zeggen. Als Theo dit... Tenminste, ik zeg Theo, ik ken de man helemaal niet. Maar... Als hij dit had geweten, had hij die submission toch ook niet gemaakt? Nee, dat lijkt me ook, ja. Nee, dus waarom zie jij dan... Als Jan het had geweten, had ze het ook niet gedaan. Nee, precies, maar waarom zeg jij dan van... Nou, ik hoop dat ik het durf. Je bent gek als je het durft. Waarom zou je dat nou doen, man? Dan lig je straks op een fietspad met een mes in je buik. Ja, maar wat het ook is, je kan je ook gewoon niet laten knevelen. En dat is ook niet goed. Nee, weet je, dat is gevaar. Want de bully pakt ook altijd het zwakste jongetje van de klas. Je moet ook een soort van weerbaarheid als maatschappij. Is helemaal waar. En dan ben je lekker weerbaar, maar dan lig je wel dood op een fietspad. Ja. Wat heb je daar nou aan nog? Nou, misschien moet je het slimmer doen. Hoe? Nou ja, dat je gewoon even effectief, maar diplomatieker aanpakt. Laf. Nee, slimmer. Thee drinken. Nee, dat vind ik nou juist contraproductief. Nee. Nou ja, goed, de Nederlandse filmwereld. Theo is weg. Hè. Nou ja, jij krijgt je... Zullen we het even over porno hebben anders? Je scripts niet, je scripts krijg je niet gesleten. Ligt lekker op zijn reet zo, hè? Ja, maar in Nederland is sowieso heel weinig geld voor film. En datgene wat er is, dat gaat nou toch een beetje middle of the road. Ja, laten we zeggen, risicoloze project. De Nederlandse film is redelijk braaf. Prut, gewoon. Gewoon prut. Ja, het is heel erg braaf en veilig. Nou, over prut, dan gaan we van prut gaan we naar porno. Wat wou je erover zeggen, Jan? Ja, jij vindt porno helemaal niks. Ja, porno vind ik lelijk. Ja. Ik vind het niet aan. Erotiek. Ik vind dat gedoe met die Amerikaanse types met die witte billen die dan altijd een beetje heigend over elkaar heen hangen en zo van fuck me, terwijl die ander er al lang mee bezig is. Maar als je nou een keer wat wil verkopen, zeg ik, doe eens dan eens een mooie pornofilm. Ja, niet aan mij. Ik kijk er ook nooit naar. Ik vind het, geen porno in reclamewerk? Ja, ik heb sinds Simon heb ik geen... Ik deed 20 commercials per jaar, maar sinds Simon heb ik geen opdracht meer gehad. Maar Eddie McDonald's stof van jou? Film. Ja, maar dat was voor die tijd. Ja, dat was, je bent vegetariër? Ja. En dat was een hamburgercommercial? Nee, het was een van voetbalquiz. Ja. Maar ja, ik ben ook niet, wat ik zeg, ik ben ook geen fundamentalist. Ja, wat zou je dan worstwijzen toch? Ja, het is geef mijn katten geef ik ook vlees. Weet je, die ga ik ook niet meer met champignons lastigvallen. Hé, hey, maar je script verkoop je niet. Commercials komen niet meer naar je toe. Arme Eddie. Ja, en ik wil ook geen uitkering aanvragen. Oh, en nu, wie betaalt je rekening in de kat dan? Dat leen ik. Van wie? Van mensen om me heen. Maar ik vind ook, weet je, de consequentie van dat ik bijvoorbeeld niet een boekverfilming maak of een kinderfilm, maar je wel geld maken, maar mijn eigen dingen, vind ik wel dat ik er zelf ook voor moet opdraaien. Maar ja, kan je niet denken van, ik maak één keer een commerciële klapper in de 5 jaar, nee, en dan ga ik lekker 4 jaar lekker middel op de rood. Dan moet ik er 3 jaar wachten, terwijl ik wil mijn eigen films, want ik denk dat die leuker zijn. Maar je hebt oorlogswinter en je hebt nooit meer problemen. Ja, maar ik wil gewoon wel mijn eigen verhalen vertellen. Maar dan sterf je armen in die straks. Ja, het leven is hard. Hij maakt toch een lekkere, ordinaire klapper, man. Ja. We gunnen het je zo. Nou, ik hoop dat die stalkfilm, ik denk het ook wel, want het is een hele leuke... Dit is misschien wel mijn leukste script. Dus ik hoop dat ik die dit jaar kan maken. Ik vind het wel een happy end. Ja, nou... Hoopvol, in ieder geval. Nou, kunnen we ergens storten of zo? Of kunnen we iets voor je doen? Nee, want het rendement zal niet veel zijn, want het meeste geld gaat naar de bioscopen. Weet je, dus winst is... Maar ja, ik hoop dat. Ik ga proberen even... Misschien Pound, misschien wel een goede omroep ervoor. Ja, ik ga even een goed woordje voor want je misschien over, je mag het toch pas een jaar nadat hij in de bioscoop is, mag je het uitzenden. En volgens mij is Pound dan al lang groot genoeg dat ze 1,5 uur achter elkaar mogen uitzenden, toch? Dat dacht ik wel, ja. Nou, dan gaan we daarvoor. Nou, ik ga een goed woordje voor je doen, Eddie. Want ik wil toch dat je blijft bestaan en zo. Nou, dankjewel. Eddie. Ik wil je hartelijk danken voor de komst hier in de studio. We hebben het over alles en nog wat gehad. En ik weet begon niet waarover. Dankjewel, Eddie. En tot een volgende keer graag. Dankjewel. Je hebt Bikkels en je hebt Bikkels. En daarboven heb je nog een categorie. Mensen die met 39 graden koorts gewoon voor de mensen in het land in een radiostudio gaan zitten. Helden. Mensen zoals La Vie en Rose. Mag de politie optreden met gezond verstand als dat gezonde verstand haak staat op wat er in de wet staat? Dat is de vraag nu de Amsterdamse politiekorpschef Bernd Welte heeft geroepen dat hij vrouwen met een burka niet gaat aanhouden. Ook als de wet dat vraagt. Ik moet zeggen, het lijkt me een onderdeel van het politievak om met gezond verstand te handelen. Hard optreden wanneer dat nodig is en af en toe mild zijn. Toch is met gezond verstand optreden iets heel anders dan de wet aan je politie laars lappen. Helemaal als het regionaal gebeurt. Een boerka-dragende vrouw kan dan bijvoorbeeld in Rotterdam niet over straat lopen en in de hoofdstad wel. En niet uit te leggen verwarrende situatie. Als de sterke arm zich naar eigen keuze, liever gezegd naar eigen zogenaamd gezond inzicht de wet niet handhaaft, waarom zou de burger dat dan nog wel doen? Ik kan met gezond verstand op een weg waar je 50 mag rijden, als het rustig is, makkelijk 60 gaan. Geen enkel gevaar voor anderen, totaal niet roekeloos, niets aan het handje. Alleen leg dat maar eens uit aan de agent die je staande houdt. Ja, meneer de agent, er is een wet. Maar daar hoef ik me niet altijd aan te houden, zolang ik mijn gezonde verstand maar gebruik. De kans dat je bekeuringloos, met gezond verstand, door rood rijdend, want er kwam toch geen ander verkeer, de weg mag vervolgen, is nagenoeg nihil. De quote van Bernard Welten is dan ook vragen om ontslag. En die krijgt hij, met een beetje gezond verstand, zo snel mogelijk. Jan Roos, grote vriend. Ja. Ondanks je 39 graden koorts. Ja. Hier valt weer geen speld tussen te krijgen. Maar ik geloof dat ik dat al roep vanaf 6 september 2010 ongeveer. Dat is geniaal. Helemaal waar. En daar heb je ook helemaal gelijk in, Jan. Ik dank je wel. Graag gedaan. Trouwens, op de Universiteit van Pennsylvania... Ja, denken ze het wondermiddeltje tegen kaalheid te hebben ontdekt. En u denkt, misschien omdat u nog nooit een webcam heeft aangezet in uw leven... waar zullen ze daar in godsnaam over hebben? Nou, wie was het nou? Martin Koolhoven? Dat was een andere regisseur. Die zei in onze nieuwjaarspecial... Jij had dan het haar van... Nou ja, Terry Savalas, geloof ik. Terry Savalas en ik van Judith Bos. Ja, jij was Judith Bos, ja. Ja, voor de mensen die weten wie Judith Bos is... dat is een vrouw wiens haar nou ja, eigenlijk redelijk in de rui is. Dat valt uit. Ik moet eerlijk zeggen, dat is ook zo. Laten we het gewoon even heel meta maken. Ik ben kaal en jij bent hard op weg. En nu is er in Amerika een universiteit die zegt... daar hebben wij een middeltje voor, Jan. Ja. Ja. Nou ja, en mannen moeten dat kremmetje gewoon op de kop smeren. En dan is het gedaan met de gladde schedel. Precies. En ik denk... En praat je over gladde schedels? Ja, dan heb je het over, één man. Turbokok Pierre Wint, ben je daar? Ja, en ook nog steeds kaal als een biljartbal. Pierre, alles goed, man? Ja, helemaal kikken, nieuwe jaar in, helemaal lekker, heerlijk. Ja. Ja, helemaal top, helemaal kikken, helemaal wassie, helemaal toppie, helemaal flappie, helemaal bappie. Maar jij hebt ook een kaal aan, Pierre, hoe zit dat? Ja, al sinds die eind de jaren 80... En ja, ik vond het gewoon mooi. Alleen toen de tijd was het een beetje heftig. Want als je al in België rondliep, dan werd je voor skinhead uitgemaakt. Ja, ik vind het gewoon mooi, Pierre. Vind je het prima? Je werd gewoon kaal, toch? Ja, nu werd je gewoon helemaal... Ja, nee, natuurlijk. Het begon daar al een beetje vlassig te worden. Maar ja, dan kan je twee dingen doen. Of je gaat een beetje als een dodo door het leven. Of je gaat gewoon strak. Maar toen was kaal helemaal niet in de mode. En nu is het in de mode. Hoe komt dat nou? Ja, waarschijnlijk trendsetter, hè? Ja, het is allemaal het Pierre Wint effect heet dat. Ja, nee, maar ik denk wel dat het echt. Maar ik denk ook wel dat het erotisch is. Een kale bol is erotisch. Bijna zeker weten. Hoezo dan? Ja, nou, ik weet niet hoe jij dat hebt, maar heel vaak vragen aan vrouwen aan mij: mag ik even aaien? Ja, ja dat wel. Ja. Heb je dat ook niet? Ja, heel vaak. Over je kale bolletje, Pierre? Ja, kikken. Ja, dat is echt, natuurlijk mag dat. Ja, dat is echt kikken. Nee. Maar het enige, ik scheer nog wat matig. Oh. En als ik dan zeg maar zo met zo'n mesje doe, en dan moet ik daarna aftershave opnaden. Dus elke keer wel weer een ramp hoor. Het gaat door je teen heen. Ja. Hey, maar ze hebben dus dat wondermiddeltje gevonden, Pierre. Als je dat op je panen smeert, dan heb je straks weer een bord met krullen, jongen. Zou je het doen? Ja, nou, sowieso niet. Maar dat wondermiddeltje, want als je goed leest daar, dan hebben ze namelijk dat wondermiddeltje, want ik heb even nagekeken, dat is op basis van dierproeven gegaan. Ja, nou? Het zijn dierlijke cellen. Dan ga je daar ook een andere rattencel op je hoofd in smeren. Dat zie je niet zitten. Ja, maar maakt dan uit. Haar is haar, toch? Haar is haar. Krullen zijn krullen. Maar het zijn nu stamcellen van dieren, die gaan ze dan implanten. Hé, hey Pierre. Ik zou paardenkak op mijn kop smeren voor een borstkrullen, Pierre. Ja, echt, weet je wat mijn vader vroeger deed? Nou, joh. Dat heb ik nooit gedaan, maar mijn vader wel, dat zei hij altijd. Pis op je urine op je hoofd in smeren. Oh, wij dronken het altijd op, omdat je daar gezond van werd. Oh, wij spoelden dat gewoon door. Dat heb ik helemaal gedaan. Dat schijnt echt van die huismiddeltjes te zijn. Echt heel veel mensen doen er wat aan. En dus... was je vader kaal, Pierre? Ja, dus dat pissmeren kan je dus ook vergeten. Ja, maar die was nog authentiek kaal met van die twee van die aan die zijkant van die haartjes. En dat wilde ik echt nooit. Nee. Heb jij, maar zijn er ook vrouwen die het niks vinden, zo'n kale knar? Nou, ik heb het best niet tegengekomen. Nee, maar jij bent sowieso wel geliefd bij de vrouwtjes. Ja, nou weet je wat ik al zeg, dat klinkt misschien raar. Ik kan elke vrouw versieren die er is. Hoe dan? Ja, weet ik ook zeker, de kampier. Ja, echt waar, met mijn eten. Echt waar, met mijn eten. Als ik helemaal aan het koken ben, nou, met allemaal hartjes en bloemetjes, ik laat ze smelten, echt. Ja, Pierre, ze denken natuurlijk dat je net zo snel in bed bent als dat je kan lullen. Ja, maar dat is niet zo. Ja, zo'n stoomlocomotief blijf je doorgaan. Ja, dat wel, ja. Ga maar door, joh. Want die tong van jou, joh, daar zit de snelheid in. Ja, met hoeven, hè. Wat een veiligheid is het nu weer. Jan, ik denk dat jij het eventjes mooi moet maken, want ik word een beetje ordinair, sorry. Ja, Pierre, het niveau daalt. Hé, Pierre. Moet jij niet gewoon eens een keer hier met die gezellige grote bek van je een avondje komen zitten? Dat lijkt me kikken. Doen, zou ik zeggen. Kan je volgende week? Hoe laat? Ja, gewoon 11:30 melden en dan gooi je ons vol met het lekkere eten. En om 12:00 gaan we los. De afgesproken deal. Oké, zien we je dan, Pierre. Heb je echt gezellig. Kikken, dank je. Zie je volgende week dan. Hoi. Ik denk dat het woord volgende week kikken wordt. Kikken, denk ik dat. Kikken! Ik denk dat ik ook even handmatig met een mesje mijn bodus weer even kaal scheert, Jon. Hé, hey, wat denk je wat er gebeurt, man? Als we Pierre Vinti loslaten in die studio. Ik denk dat we volgende week echt een topuitzending gaan maken, denk je niet? Nou, kikken. Ja, ik denk dat het kikken wordt. Hé, de nummer 2 uit de muzieklijst van Editha Stal. Dat is een ongelooflijk wijvennummer. Maar goed, je luistert naar de meningjes van de mensen of niet. Komt-ie. His fingers singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. So I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. Lieve luisteraars van de echte Janne. Editor Stal is nu weg. Ik denk ergens geld bij elkaar aan het verzamelen voor de taxi terug. Maar goed, Eddie luistert dus niet, want geld voor de transistorradio zit er ook niet in. Dus we kunnen bij deze onze excuses aanbieden, want de muziek van Eddie Stal is echt naadje. Ja, en vast weer wat een polfucker bezig geweest. Killing Me Softly van de Fugees. Daar kon je niet eens mee aankomen toen het net in de top... Snel vergeten. En wat hadden we nog meer? Brian Ferry, die de Stones vernaaide. Ja, we hebben zo ook nog een goeie, Jan. Oh, echt? Ja. Oh. We gaan even wat anders doen. Hij parkeert de hele week onze auto's. Hij haalt koffie voor ons en hij haalt bier. Hij smeert de broodjes. Hij vult de parkeermeter bij. Ja. Hij bezorgt ons de allerlekkerste stagiaires. Ja, dat weten we zelf. Hij handelt onze telefoontjes af. Mm. Hij veegt, als we dat zouden willen, onze kont nog af na het poepen. En zo'n kind gun je toch een... Een Fanta. Een Fanta. En dat doen we. En die Fanta die heet het echte Janne radiospel. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Janne radiospel. Ja, had u al de radio niet uitgezet voor toch wel een beetje in de war gesprek met Editor Stal over zijn caférekening? Had u de radio nog niet uitgezet vanwege de vreselijke slechte muziek die Editor Stal heeft uitgekozen? Dan zet u nu wel uw radio aan, want het is tijd voor het allerslechtste belspel van Nederland. Het Laaf Guzinklo belspel. Ik zal het nog een keer uitleggen. Niet dat het uitmaakt, want de eerste beller kan zomaar de winnaar zijn. Je weet het maar nooit. Het gaat om het volgende. U krijgt 1 citaat te horen. Daar zitten 3 nieuwsfeitjes in verwerkt. En u moet kiezen welke 3 nieuwsfeitjes dat zijn. Ja, en als je dat kiest, dan kan je het enige echte Janne t-shirt winnen. En wie wil dat nou niet? Weet je het antwoord? Moet je bellen naar 0800-1121. 0800-1121. En Jan, dat kost helemaal niks. Dankjewel. Gratis. Gratis. Bellen naar 0800-1121. Als je het antwoord weet op dat leuke spelletje van onze grote vriend Guzinklo. Je lach je dood als je het hoort, jongens. Hou je vast. Ga zitten. Want het wordt lach, hoor. Ja, komt-ie. Schrijver Remco Kampert werd gisteren in de Amerikaanse staat Arizona neergeschoten door een 22-jarige man. De hond heeft het wel overleefd. Ja, nou ja, ik vind het niet eens grappig. Ik wel. Het is een van de grootste schrijvers van Nederland. En die wordt op deze manier te kak gezet. Ik kan hier niet... Hij wordt genoemd. Oh, zo is het ook. Wat maakt het ook een moer uit? We gaan naar Joost. Joost. Hallo. Joost. Ja, sorry jongens. Een beetje laat. Oh. Nou, vertel. Joost, 3 nieuwsfeiten. Even kijken hoor. Ik hoorde wel... er was natuurlijk met die man in Amerika die al die mensen had neergeschoten. Die op die... Joost. Joost. Hey Joost. De andere Joost, kom op. Dag Stefan. Goeienacht. Alles goed met je Stefan? Ja, met jou. Ja, lekker Stefan, met Jan gaat alles lekker, jongen. Nou ja, het gaat zijn gangetje. Oh, jongens, kom op tempo. Ik was even aan het socialiseren met... Nee, we hebben geen tijd voor. Okay. Dus voor je het weet is Adeline van Lier. Zeg maar, Stefan. Ja, het gaat over 3 nieuwsfeiten. Ja, dat weten we ook. Want we hebben dat spelletje hebben we al 16 weken gehoord. Dus leg ons niet uit. Je moet er die antwoorden geven. Kom op. De antwoorden van Remco Kampert. Die hoor ik in het nieuws. Ja. Met wat? Met ongetwijfeld... Jan, ik heb er niks mee te maken, maar... Een nieuw boek? Next! Kom op! Jongens, dat kan toch niet? Dus... Jongen, ik dit spelletje, dat kost me nog mijn carrière. Joke! Ja, hallo, hier ben ik. Ik hoop dat jij die man eventjes je kont laat zien. Ja, Remco Kampert heeft de zilveren veer gekregen. Yes, zo. Yes. Maar dit wilde halen is zelf verdronken. En een democratische mevrouw is neergeschoten. We hebben een winnaar! Joke, kom toch uit de keuken. Hoe gaat het nou ook weer, liedje? Ja, Pierre komt koken, dus nee, Joke geef aan Jelmer. Ja, Joke, hartelijk gefeliciteerd. Die komt bij je koken. Nee, doe maar niet. Koken. Joke, van harte gefeliciteerd met het enige echte Janne t-shirt, Joke. Ja, dankjewel. Blij mee? Ja, dan. Je klinkt als een grote maat, Joke, klopt dat? Ja, doe maar een hele grote maat. Ja, dat dacht ik al. Oké, naar Jelmer. Doei, mazzel. Doei. Doei. Zo Jan. Fijn zich dat het spelletje weer achter je is. Ik hoor dus dat wij voorspelbaar zijn. En dat we bij onderwerpen uit Den Haag altijd blonde vrouwen aan het woord laten. Ik moest even hoesten, Jan, want ik zit hier nog steeds met griep. Daar mag je af en toe best wel wat over zeggen. Een beterschap. Dankjewel. Blonde vrouwen. Blonde vrouwen, ja. We hebben heel veel blonde vrouwen in de show. En dat is niet voor niks, Jan. Hoezo? Ja, dat vraag was meer een vraag. Dat is niet voor niks, Jan. Nou. En we horen ook dat we alleen maar rechtse vrouwen in onze show hebben. Rechtse blonde vrouwen. En dan hebben we het natuurlijk al elke keer over Janine Hennis Plasgaard. Ja, waar is die? Die kon niet. Dat, die had verplichtingen in het buitenland. Dus we dachten, we gaan eventjes laten zien wat we echt zijn. Ja. Wij zijn volstrekt ongrijpbaar. Dus wie hebben we aan de lijn? Den Haag. Het Haagse gelet. Met Renske Leijten. Wie? Ja. Goedemorgen, Renske Leijten. Goedemorgen. Niet blond? Nee, zeker niet. En van de SP? Ja. Nou, dan hebben we een winnaar. Dan is iedereen weer wakker. Precies. Want, het was erg? Nee, helemaal niet. Oh, links zitten hele leuke vrouwen. Ja, ja, zeker. Hartstikke leuk. Ik vind linkse vrouwen aan zich altijd leuk, eigenlijk. Vind ik eigenlijk wel leuker ook. Ja, maar sowieso zijn vrouwen natuurlijk ook wel leuk voor mannen. Zeker. Ja, ja, absoluut. Dat heb je dan wel weer. Renske, ter zake. Je ging nogal los op Twitter over de Afghanistan-missie. Ja, over schandalige woordspelletjes die met ons worden gespeeld over een burgermissie die we nu in Afghanistan moeten gaan doen. 45 burgers, politietrainers en mensen die rechters gaan opleiden. En die worden bewaakt door 500 militairen. Ja. En ik vind dat we dit soort verkooppraat niet moeten pikken en gewoon moeten spreken van een militaire missie. En dat gingen we niet nog een keer doen. Ja. Dus we gaan niet naar Afghanistan. Maar Renske, als ik zo vrij mag zijn om je met je voornaam aan te spreken. We kunnen die agenten daar toch ook niet lekker vrij laten rondlopen? Die moeten toch bewaakt worden? Want in Afghanistan is het geen feestje. Ik bedoel, het is geen os. Nee, zeker niet. En je zegt het al goed, hè? Oh, dankjewel. Militairen die gaan erheen om te vechten. Ja. Want er is geen vrede. Kijk, en ik vind het prima om politieagenten op te leiden. Maar waarom doen we dat dan niet gewoon in Nederland? Maar we zijn er toch heen gegaan al in den beginnen. En dan moeten we toch ook de klus klaren. Moeten we toch afmaken. We kunnen die mensen daar toch niet laten zitten. Ik bedoel, dat is toch ook niet sociaal? Nee, maar kijk, wij zijn daar niet om de vrede te handhaven. We zijn daar om oorlog te voeren. We zijn daar een vechtende partij. En dat keuren wij als SP al vanaf het begin af. En hoe kan je nou een politiemacht opleiden in een land waarin je niet eens de veiligheid van burgers kan garanderen omdat er oorlog is? Nou, vertel het eens. Dus je moet, ik vind dus dat je eerlijk moet zijn. Dat moet Rutte ook zijn. VVD zei vorig jaar nog, we gaan niet naar een nieuwe missie in Afghanistan. Nee, nieuwe vechtmissie, een nieuwe missie. Ja, maar dit... Is een politieagent. Gaan niet om te klaverjas. Nee, die gaan onze politieagenten te beschermen. Ja. Die ja. Afghaanse ja. politieagenten gaan opleiden. Nou, dat is toch prima? Ja, die gaan ze leren schieten. En bekeuringen leren geven. Vinden. Maar weet je wat het is? Die militairen die gaan daar natuurlijk heen omdat het te onveilig is. Als je wil dat er veiligheid komt, dan moet je zorgen dat er vrede komt. Dus dat de strijdende partijen om tafel gaan en een vredesplan maken. En daar moeten we bij helpen. En we moeten niet helpen met nog meer bommen gooien. Ja, maar hoor eens eventjes, we kunnen toch moeilijk zeggen van, nou joh, jongens van de Taliban en die andere stammen, kom eens even bij elkaar, ga eens even lekker gezellig babbelen en dan kunnen wij naar huis. Dat is uiteindelijk wel het verstandigste. Waarom wil Rutte dit eigenlijk? Een wit voetje bij de NAVO, is dat alles? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, dat hij het belangrijk vindt dat wij internationaal laten zien dat we spierballen hebben. Daarom vindt hij het dus blijkbaar belangrijk om een 500 miljard... het steken in een missie van 3 jaar. Hè. Vergeet dat ook niet. We gaan niet even opleiden. We gaan daar 3 jaar naar. Ja, en daarna vast nog 2 jaar verlengen. Nou, is korter dan gemiddelde HBO. Er gaan 4 F-16's mee. En dat is, ja, ik heb in Nederland nog geen politiescholen gezien waarbij je F-16's nodig hebt voor de opleiding. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel een ander gebied. Nee, maar weet je wat het is? Als je dan een nieuwe missie wil, dan moet je gewoon lopen zeggen, wij willen vechten en dan moet je daar eerlijk over zijn. En wat vind je er nou van dat vrienden op links, GroenLinks, eigenlijk Rutte mogelijk gaan helpen aan de meerderheid om daar toch heen te gaan? Ja, ik vind dat eigenlijk wel erg terug. Hè? Dit kabinet heeft met kleine christelijke nu bijna 60 zetels voor deze missie. Ja, en dan gaan deze 60 en GroenLinks, die gaan dus onderhandelen over oorlog en vrede. Ja, ik begrijp daar helemaal niks van. Maar ik begrijp ook niks van de draai van de VVD, hoor. Want zij maken een draai die we ook al eerder bij de Partij van de Arbeid hebben gezien als het gaat over Afghanistan. Toen zat de Partij van de Arbeid in het kabinet en was ze opeens voor verlenging. Ja, de VVD heeft ook altijd gezegd, onze taak is daar klaar. En wij gaan niet nog een nieuwe vechtmissie steunen. Nou, nu noemen ze het dan anders. Maar iedereen weet, en dat is ook, dat zie je ook in de peiling, 70% van de bevolking weet gewoon, dit is een nieuwe vechtmissie en daar staan we niet achter. Zeg Renske, moeten we het niet doen. Ben jij natuurlijk rood? Nee. Dat is een kleurtje, dat is een verfje. Ja, maar mijn hart is wel rood. Nee, ik bedoel je haar. Nee, maar mijn haar is niet echt rood, hoor. Dan moet je toch maar eens naar de meest recente foto's kijken. Oh, dat is dan wel een oude foto. Dames, ja. Dames. Ja. Renske, wat ik nou weer pikant vind, is dat de SP het zo met de PVV eens is. Nou ja, goed, er zijn onderwerpen waarop we het met elkaar eens zijn. Er zijn vrijwel alles. Veel onderwerpen niet. Jullie zijn vrijwel alles eens, behalve dat jullie niet zo bang zijn voor de islamisering. Voor de rest zijn jullie... Ja, maar wij zijn het ook niet eens met die 18 miljard bezuinigen... en met het gigantisch verhogen van de zorgpremie... en straks met winstuitkeringen voor ziekenhuizen. En daar zet de PVV wel gewoon zijn handtekening onder. En daar heb ik nog wel... Je wilde... We gingen de boel wakker houden, hè? We gingen... Ja. Toch? Ja, wil je een spelletje... Nee, ik wilde niet de hele opsomming van jullie partijprogramma horen. Nee, maar goed, ik ben woordvoerder op de zorg. Dus ik noem jou twee punten op de zorg. Nee, heb je gelijk. Maar die, je maakt je zorg over Afghanistan. Die PVV nog even. Mm-hmm. Maakt dat wat uit dat dat nu een medestander is of niet? Maakt het wel spannender in de Kamer. Waarom? Nou, als het over dit onderwerp bijvoorbeeld gaat... En de PVV zegt heel duidelijk deze missie niet. Ja, nu moet Wilders gaan wielen en dealen met de oppositie. En is toch ook wel, ik ben wel benieuwd wat hier uit gaat komen. En ik hoop eigenlijk dat GroenLinks gewoon zegt... nee, we waren er tegen, we blijven er tegen. En dan staat Rutte dus zonder meerderheid. En dat is wel interessant. Dus dan gaan ze niet? Nee, lijkt niet verstandig. Oké. Okay. Renske Leijden van de SP, mag ik je hartelijk danken... voor dit tijdstip zoveel wijsheid te brengen? Ja, jongens, ik ga lekker naar bed. Oh. Ja, dankjewel. Dag, Renske. Hoi. Ja, Jan, dat was de eerste SP'er in de uitzending. Ja, ik ben een naar beetje, mijn weten. Ik ben een beetje verslag. Ja. Maar zij is ook best leuk, hoor. Ja, nee, dat doen we. Wij zijn onvoorspelbaar, dus dit kan allemaal bij ons. Maar misschien hebben we nog wel ooit eerder een SP'er gehad. Die gladjakker uit Praag bijvoorbeeld, dat zou er ook zomaar eentje kunnen zijn. En laten we eens even kijken waar hij zijn slijmspoor deze week weer trekt. Hier is Martin. U weet, ik kom uit Tsjechië. Mijn jeugd was daar goed. Maar als jongeman kwam ik erachter dat wat de overheid ons vertelde bijna altijd niet waar bleek te zijn. Een grote achterdocht voor alle staatsinformatie was onderdeel van het leven in een communistisch land. Als er een chemische fabriek in vlammen opging, zouden ze daar ook binnen een half uur geroepen hebben dat er niets aan de hand is. Geen enkel gevaar voor uw gezondheid. Spoel die zwarte roet maar van uw kool af. Niets meer aan het handje. Het bevreemdt mij dat dit in Nederland precies zo gaat. Hoe kan het RIVM roepen dat er geen schadelijke stoffen in de lucht vliegen, terwijl iedereen weet dat dit wel zo is? Dezelfde organisatie riep een tijdje geleden nog dat 30% van onze burgers zou sterven aan de Mexicaanse griep. Maar nu willen ze geen massahysterie en logen daarom tegen het volk. De waarheid is een belangrijk goed. En beter de nare realiteit onder ogen zien dan een gevaarlijke leugen om het gezellig te houden. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Jongen, wat een wijze. Ja. Dat zal weer inslaan als een bom. Ja, geweldig. Dan krijgen we nu muziek die ik goed vind. Oh, echt? Dus het zal wel weer niks zijn. Yeah. Zo, dat was The River Deep Mountain High van Ike en Tina Turner. Was eigenlijk voor het eerst moppie muziek wat nog te kanen was, joh. Ja, ik volg Twitter en dan hoor je ook andere geluiden, zeg maar. Was er iemand positief over eerder muziek? Nee, dat ook niet. Oh, nee. Hey, we gaan zometeen weer bellen voor Wat een Geleuter. De stelling is, de brand in Moerdijk wordt weer een doofpotaffaire. Maar eerst de man voor wie vrouwen zondagavond wakker blijven. De held van de hetero, de gadgetkenner, die inmiddels zelf de meest begeerde gadget van Nederland is geworden. Hier is Diët. Control-Alt-Delete. Control-Alt-Delete. Etje. Ja, goedenavond. Hoe is het, man? Ja, goed. Lekker nieuwe jaar in, hè. Dus... Lekker een beetje cliché, hè? Kom op. Het is 10 januari. Ja, nou ja, goed. Het is nog de eerste week. Dus allemaal tijd voor Rokjesdag. Ja, dus ook, het was lekker zondag, hè? Precies. Hey, hey Ed, je zat ook met een nieuwsjaarshow, hoor. Dus we kunnen over, echt over ophouden. Van ja. Lekker het nieuwjaar in dat soort gedoe. Nou goed, dan gaan we verder met... We gaan naar Rob gewoon grijpen. Kijk, dat is Ed, hè? Makkelijk, hè? Ja, pragmatisch Ed is flexibel, kerel, hè? Ja. Heerlijk. Wat een gozer. Ed, gewoon grijp. Ja. Wat vind je ervan? Precies. Die is... Zeg maar, de oprichter natuurlijk, medeoprichter van Access for All, een van de bekendste Nederlandse hackers. En het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft bij Twitter eigenlijk een aanvraag neergelegd waarin ze de gegevens van hem bij Twitter opeisen. Samen met ook Julian Assange weer en een IJslandse parlementariër. En ze willen eigenlijk van alles weten. Wat een beetje raar is, dat ze ook bijvoorbeeld willen weten wat voor creditcard details daar en zo. Ja, maar ook als die met een van de mokkeltje gaat lopen DM'en, dan willen ze het ook weten, toch? Ja, precies. Dat lijkt mij toch vrij pijnlijk. Ik denk niet dat hij dat zou doen. En het is sowieso denk ik de vraag wat ze überhaupt te weten kunnen komen. Want ik denk dat de figuren die ze nu gevraagd hebben, zoals Julian Assange, ik weet niet of hij een Twitter-account heeft überhaupt. Ja, maar heeft hij. Rob zou ook gewoon op een veilige manier waarschijnlijk gebruik maken van zijn Twitter-account. En ik zie hem er niet voor aan om de emmertjes te sturen die verder gaan dan wat vriendschappelijke dingen. Hey Ed, dat Wikileaks denk ik langs van aan het boeien, want er komt toch geen reet meer uit. Maar ik heb nog de eerste internetbubbel meegemaakt. World Online en zo, toen Nina ons allemaal rijk ging maken. Yeah. Er komt weer zoiets aan, hè? Facebook volgend jaar waarschijnlijk naar de beurs. Twitter misschien naar de beurs. Ja, precies. Moeten we gaan sparen? Nou ja, dat kan al niet meer. Bijvoorbeeld voor Facebook is het al de inschrijvingen zijn al gesloten. Het gaat natuurlijk om een soort voorinschrijving voor de mensen die in willen stappen. Grote fondsen eigenlijk. Ja, precies. En... Russisch mediabedrijf en Goldman Sachs leggen samen al 500 miljoen in. En dan zijn er nog een paar grote investeerders die ook eigenlijk en masse allemaal hebben ingeschreven. En deze week hebben ze de inschrijving al gestopt. Dus je zult waarschijnlijk even moeten wachten. Want volgend jaar naar de beurs en in 2013 mogen ze verkopen. Ik wil toch gewoon Twitter trouwens. Alkoerik, mag ik even nog wat van je even terugkomen op het Robbie Gongrijp onderwerp? Ja. Ik krijg net op Twitter een berichtje dat Rob G. heeft gezegd dat hij niet DM't. Nou. Dus dan is er helemaal niks te verbergen. Nee, precies. Het lijkt me dat er weinig tijd wanneer hij van Twitter gebruik heeft gemaakt. Maar ja, ik denk niet dat dat super interessant is. Weet je wat interessant zou zijn als de Amerikaanse justitie de DM'tjes van ene Guido Weijers zou opvragen? Ja, precies. Dat zou pas... Ik hoop dat ze zijn naam wel kunnen spellen dan. Ja, dat is ook wel zo. Precies. Nee, Ed, jij wou het nog even over een game hebben, maar wij doen hier niet aan games, hoor, bij Echte Janne. Nee, dat is de favoriete game van Linda ook. Welke Linda? Welke Linda? La La Linder. Nooit van gehoord. Kennen we niet. Oh, onze groepie! De groepie, ja. Linda Duits. Ja, Linda Duits. Dat is dat haar lievelingsspelletje. Angry Birds natuurlijk. Nou, hartstikke leuk. Ja. Ga lekker met je spelen, Eddy. Hey, see you next time. Ciao, ciao. Bye, bye. Wat een geleuter. Ja, het is tijd voor wat een geleuter. Maar ja, ik moet altijd even bijkomen dan, Gurk. Want dat is een mooie overgang. Je hoort daar een... goed, hij heeft die man heeft zoveel kennis. Daar word je gek van. Hey Jan, de schande van afgelopen week 0800 was natuurlijk... 0800-1121. Die brand in Moerdijk, maar dat was maar wat, hè. 0800-1121. Hele chemische fabriek in de fik. Vlammen 45 meter hoog. Ontploffingen. Roet. 0800-1121. Hele... Waar was het? Botlek? Ik ken het niet. Moerdijk. Moerdijk. Goed zo. Bij Dordrecht was dat daar. We hebben één grote puin, zo'n chemische fabriek in de fik. En Nou, omwonenden die hoorden maar niks. En niemand weet wat de gevolgen voor de gezondheid is. En op langere termijn. Nou ja, en je weet... Doofpotje. 0800-1121. Dus de stelling deze week is... De brand in Moerdijk wordt weer een doofpotaffaire. Nou, vandaag, vanavond hebben ze geloof ik nog een lijst vrijgegeven. Ja, van stoffen. Van stoffen. Wat er is dat? Nou, dat is een zootje rotsen. Daar kan je je nagellak in 50 fout van je nagels mee aftrekken. Punt is, eerst was die wel een soort geheim. En nu opeens is hij naar buiten. Ook al een beetje gek. Maar goed, de stelling van vanavond is... die brand, dat wordt gewoon weer een doofpotaffaire. Oftewel, jongens, niks aan het handje. En over 10 jaar doen we aan herstelbetalingen. Nou Jan, aan jou de eer hoor. Remmelt. Hele goede avond. Goedenavond. Kutstelling, dat hebben we dan gehad. Ja, dan zijn we daar gelijk klaar mee. Precies. En ja, nou, het zal alweer de lult vast van iemand overheen. En dan over 10 jaar horen we er niks meer van. Dus je bent het met ons eens? Ja, en het mooiste vond ik nog wel de reactie van de burgemeester van Moerdijk op het feit dat al die websites plat lagen. Wat zei die dan, Remmelt? Ja, hij kreeg de vraag van, moeten we die capaciteit niet van die websites niet maximaal maken voor die rampen? En hij zei, ja, hoe vaak gebeurt daar nou? Ja. Ja, ja. Remmelt. Ja, dan weet ik ook niet waar je daarmee aan moet. Coherent verhaal. Coherent. Remmelt, bedankt voor toch weer een paar mooie minuten, echt Janne. Wat een geleuter. Hij is niet klein, hij is niet middelmaat. Het is de enige echte Jasper de Groot. Goeienacht. Ja, goeienacht. Hoe voel je het met Eddie eigenlijk? Zeg je? Hoe voel je het met Eddie? Goed. Ja? En met Renske? Ja. Iets minder. Waarom? Ik vond, nou, ze had niet echt een heel... Nou, dus, ik vond het een aantal punten de plank flink misloeg. Ja, oké. Okay, ja. Jasper, de wijfie zit bij de SP, mag ze? Ja, dan is het niet onlogisch, nee. Ja, zo is het. Hey, heb je ook nog iets over, over die stelling te zeggen? Of zeggen van nou, ik vind het zo wel mooi geweest? Nou, kijk, ik denk een beetje een herhaling wordt van wat we toen hadden met die LL-vlucht. Die toen in Belmo vloog, waarbij ze ook die mannen in witte pakken en zo. De LL, nou, dat was de LL hoor. LL, excuses. In ieder geval, zou dat ook een doofpot zijn. Ik zet niet zo snel een al die hoedje op. Laat ik daar wat bij houden. Dus je zegt, er is gewoon niks aan de hand. Chemische fabriekje in de fik, niet zeiken. Precies. Mooi zo, bedankt Jasper. Houdoe. We hebben Harry uit Den Haag. Toch niet? Hallo. Ja, het enige wat ik bij de hele tijd afvraag, waar ik vanaf het begin... Het is woensdagmiddag, 2:30. Het is zondagnacht hoor, Harry. Een chemisch overslagbedrijf. Ja. En er breekt brand uit en niemand weet voor niks. En, ik vertel het zo. Dag later komt tot de baan. Even stil, Harry. Harry, ogenblikje. Even ondertiteling. Niemand weet van niks. Het was woensdagmiddag. Het is zondagnacht. Het was destijds woensdagmiddag. Oh, ja, er brak brand uit en niemand weet van iets. Zei Harry. Ga verder, Harry. Harry zei, niemand weet van niks. Ja, maar ik vertel het. Nou ja, niemand weet van niks. Dat is toch achterlijk? Oh, wacht even, Harry. Harry, ogenblikje, Harry. Harry. Dat is toch raar? Harry zei dat toch... Dat is gewoon raar. Daarom vroeg ik het me even af. Ogenblikje, Harry. Dus Harry wil graag weten hoe het zit. Harry, bedankt, jongen. 0800-1121. Wat is ze... Dan kunt u gewoon even bellen. En op de stelling, de brand in de Moerdijk... ja, dat wordt gewoon weer een doofpotaffaire. En Jan, die kon nog maar aan. Het is de neef van Jantje. Wat is ze? Yes, yes, yes. Hier is die live in the house. Ja, weet je, yes, we kennen. Nou even de antwoord op onze echte Jan. Radiospel, wat is ze? Radiospel? Oh nee, we zaten bij de stelling. Ja, ik wou net zeggen, wel wakker blijven daar. Hè? Ja, dat lukt wel. Gelijk. Yo, wat is je stelling, ouwe? Ja, dat wordt hartstikke doofpot, hè. Zeker. Dankjewel. Wat een geleuter. Ja, tip 2. Waarschijnlijk ben ik dat... wij waren de eerste gewoon. Altijd waren we de eerste en de beste met radio. Ik ben Tim. En Tim. Blijf van de koffie en de cola. Wat een geleuter. En hier de broer van Tim, Coronel. Tom, Coronel. Tom. Ja, hallo. Hallo. Hallo, Tommetje thee. Ik wil even zeggen, we hadden een groetje gemaakt aan iemand Moerdijk. Ja. En Ja. Ik kom uit de buurt van Moerdijk. Oh, jij joh, Tommetje thee? Ja, oh ja. Maar had je de grote oorlog gezien? Tom, ik denk dat jij het bellende bewijs bent dat er verdomd veel chemicaliën in de lucht zat en dat jij er net te veel van heeft opgesnoven. Want je klinkt een beetje... Nee, Tom? Stond in de wolken. Stond in de wolken. Je kent goed dat brand, graag kut. Ja, heren. Wat zeg? Heren, ik... Wat kreeg ik? Ik grijp weer in. Hij zei iets van... Ik grijp weer in. Het is er zover. Want als je denkt dat het dieptepunt is bereikt, dan kan het altijd nog erger. Hier is Nico. Wat een geleuter. Nee, Nico. Maar ja. Wij zijn een klein niet-zeggend landje. En dat is helemaal niet erg. Daarom is het ook geen enkel probleem als we gewoon hier proberen te overleven. Dat we met onze eigen problemen aan de gang gaan. Maar waarom denken die types in Den Haag toch steeds dat wij moeten acteren op het wereldtoneel? Waarom moeten wij toch altijd laten zien dat wij iets voorstellen? Zijn we godverdomme eindelijk uit die kutwoestijn in Afghanistan weg? Dat was weliswaar voor het verkiezingsstuntje van de PvdA. Maar goed, we waren daar pleiten. Komt Rutte met het godvergeten idee om weer oorlogje te gaan spelen in Talibanistan. What the fuck hebben we daar toch in hemelsnaam te zoeken? Laat die pokkeleiers het daar lekker zelf uitzoeken. Het erge is dat gedoogpartner PVV die hele politiemissie, zo noemde de regering overigens ook toen de tijd de oorlog in Indonesië, helemaal niet ziet zitten. Die wil liever de strijd met de haardbaden in de polder aangaan. Premier Rutte krijgt voor zijn internationale erkenning de steun van kereltje Pechtold van Draai 66 en Groentje Sap van voormalig Groen en voormalig Links. Een kabinet dat overal op bezuinigt, maar honderden miljoenen over heeft voor een reddeloze oorlog in een nog reddelozer land, is niet serieus te nemen. Er is maar één die de vrucht ontplukt van deze missie, en dat is Maxime Verhagen. De Amerikanen zullen bevestigen dat hij inderdaad betrouwbaar is. En daar heeft Rutte 1 het vertrouwen van de bevolking voor over. Potverdomme, dat was Nico. Oh, de naneuk. Ja. Ja, zieke? Hoe is het? Ja, klote. Ja, morgen je bed weer in? Dat denk ik wel, ja. Overmorgen? Dat weet ik niet hoor, maar ik heb hem te pakken. Ik heb ben de man die griep. Maar was het een beetje te horen? Ja, ik vond me wel weer meevallen. Heb jij gelezen wat Rob Stenders over ons heeft gezegd? Ja. Overal stond hij deze week. Het nieuws. Het grote nieuws, hè, Rob. Stenders wil echte Janne naar de dag. Ja. En ook nog een paar keer per week, geloof ik. Drie keer per week naar de dag. Lekker bezig, die Robbie. Ja, en wat denk je wat onze spelletjeskabouter daarvan over te zeggen had? Dat het, die had er waarschijnlijk weinig fiducie in. Geen enkele fiducie, ja. Wat een gast. Ja, en met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. Ik heb zoveel zin in volgende week, Jan. Meen je dat nou? Wat is het dan? Pierre Windman. Godkamer. Ja, te gek, man. Wat heb je kieken aangedaan, man? Kieken, man. Ik ga echt gewoon zondagochtend het mes over mijn kop halen. En helemaal kaal hier zitten. Nou. Uit solidariteit met Pierre Wind. Nou, ik zal je wat vertellen. Ik ga me helemaal de touwtering drinken aan Coca-Cola. Oh, en Pepsi Cola en Hershey Cola en andere alle cola's. Ja, en koffie. En dat ik net zoals. En Pierre die gaat dus gewoon lekker eten voor ons meenemen, Jan. Dan gaan we lekker eten. Kikkerman. Laten we hem gewoon lullen. Super Jan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Weesier, Jan Bost, Paas Jan Gunsterklo, Hulbaas Jan van Lent, Muziek Jan te Stel, PNO manager Jan Stenders, Hartstikke Jan ben ik, WWW Paas Jan en Marie Dekkal. En de schuiven werden bediend door Jan van Putten. Mensen, tot volgende week hoor. Kikken! Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette. En een laatste glas im Steen. Ja, je kan alles opblazen tot de capaciteit die je alleen maar in piekgevallen nodig hebt. Maar ja, bij dit soort rampen. Ja, hoe vaak gebeuren die?